Ɲɛmɔgɔ bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛna kuma bana wɛrɛ kan, bana min bɛ tali kɛ dusukunbana dɔ wɛrɛ la. O bana in, o de ka jugu ka tɛmɛ bana in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan. O bana in ka ca an ka sigida kɔnɔ kosɛbɛ. Ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o bana in ma. N'o bana ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ, a bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ diinɛ in kɔnɔ. N'o bana ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ, a bɛ kɛ sababu ye k'i kɛ maa lagosilen ye sigida kɔnɔ. N'o bana fana ye mɔgɔ sɔrɔ, i ka da la k'a fɔ ko ni adamaden minnu bɛ adamadenya kɛra ɲɔgɔn fɛ, a ka ca la a bɛ fiɲɛ don a ka adamadenya la. Donc banaw de don, dusukun banaw de don. A bana ninnu an ka kan ka Ala deli, Ala k'an yɔrɔ majanya ka bɔ o bana in na. O tuma na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, o ye bana jumɛn de ye? O bana in an b'a wele ko munafikuya bana. Munafikuya bana. Munafikuya yɛrɛ ye ani munafikuya yɛrɛ sababu jumɛn de b'a sababuya adamaden na? A bɛ dɔn cogo di ko adamaden ye munafiku ye? O kɔfɛ makutu jumɛn de bɛ munafiku la? O kɔfɛ bana min de don, Ala taala ye jumɛn de fɔ a kan? Ala kira ye jumɛn de fɔ a kan? O tɛmɛnen fana kɔ, adamaden fana b'a yɛrɛ furakɛ a la ka bɔ cogo di? Bana min don n'a y'i sɔrɔ, i b'i yɛrɛ furakɛ ka bɔ munafikuya minɛn kɔnɔ cogo di? O tuma na ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka jɔ ka lamɛnni kɛ, ka faamuya sɔrɔ nin ye bana jugu in na, bana jugu min n'a kɛlen don ka maa caman sɔrɔ an cɛla. An ka dɔn k'a fɔ munafikuya bana, munafikuya ye fɛn dɔ de ye, a définition yɛrɛ ye fɛn min ye, o de ye ka fɛn min bɛ réalité la, ka fɛn dɔ bange i yɛrɛ la fɛn min t'i kɔnɔna na. Fɛn dɔ bɛ yen n'i b'o dogo i yɛrɛ kɔnɔ, o de y'i ka réalité ye, i dalen don o de la. Mɛ i bɛ min bɔ kɛnɛma ka yɛrɛ mɔgɔw la, walima appearance min bɛ yen ka mɔgɔw bɛ min ye, o de ye k'a fɔ ko min b'i kɔnɔ o tɛ kelen ye. I n'a fɔ sisan i bɛ mɔgɔ dɔ ye, a b'i yɛrɛ kɛ silamɛ ɲumanba ye mɔgɔw ye kɔrɔ. N'a nana misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔn fila bɛ kɛ. Mɛ ne y'a sɔrɔ n'a sɔrɔ a réalité, i t'a sɔrɔ walahi bilahi a bɛ ka baara min kɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ a dalen t'o baara yɛrɛ la. O de ye nafa ye. Subhanallah. O baara min filɛ nin ye, a bɔra nin na a sababu ka ca. A bana in a kelen don ka maa caman jogo fana tiɲɛ, a kelen don ka adamaden caman tabiya fana tiɲɛ, wa a nana kɛ sababu ye adamadenw yɛrɛ fana o diɲɛlatigɛ in kɔnɔ munafikuya nana kɛ sababu ye adamadenw bɛ ɲɔgɔn sama ka taa juguman kɛlɛli ma, o tɛ ɲɔgɔn sama ka taa ɲuman kɛlɛli ma. O y'a faamu, an ka sigida kama munafikuya warala an ni ɲɔgɔn cɛ. An ka sigida nana tiɲɛ. I bɛ maa dɔw sɔrɔ olu bɛ ɲɔgɔn fo, walahi n'i k'u ye i b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Nka n'i ka muru di kelen ma k'a ka kelen boso, walahi a b'a tigɛ k'a sarada k'a feere. Alahu akibaru. Mɛ min b'a kɔnɔ n'a ni e ka ɲɔgɔn ye, i bɛ taa sɔrɔ a bɛ girin ka da e kan, i b'a fɔ min maa min fɛ o bɛ filɛ nin ye. Mɛ ni kini e bɔra a ɲɛkɔrɔ, i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kuma fɔ e kan, n'a k'i ɲɛnama sɔrɔ a bɛ tobi k'i kɛ baga ma. I tɛ min bange i yɛrɛ la i balima ɲɛkɔrɔ, i balima tɛ wari min b'o de bange. Salamalekum imam. Salamalekum imam. Ni e bangera a ɲɛkɔrɔ a bɛ tɔgɔ ɲuman fɔ, a bɛ fɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɔ e la. Salamalekum imam. Fɛn fɛn ye tɔgɔ ɲuman ye a bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ e la. E ɲɔgɔn maa ɲuman tɛ yen ni a ɲɛkɔrɔ. Nka ni i bɔra yen ni ale de bɛ yaala sigida kɔnɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ. Yani a bɛ min yira e la. A n'a bɛ min yira mɔgɔ tɔw la olu tɛ kelen ye. N'a bɛ e ɲɛkɔrɔ a b'a yira e la k'a bɛ e fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan. Nka n'a bɔra e ɲɛkɔrɔ a bɛ fɛn k'i la fɛn min a bɛ muru turu i kɔ la ka sɔrɔ i t'a kalama. O de ye munafiki ye, o ye munafiki ye cogo di? Ɔ a bɛ min bange o t'a kɔnɔ. Nin bɛ mɔgɔ caman de an ka sigida tiɲɛna ni ninnu de ye. An ka sigida kɔnɔ mɔgɔ joli joli de bɛ yen? I bɛ taa sɔrɔ a b'a kɛ e la k'a fɔ ko ale b'i fɛ. A b'a yira e la k'a fɔ ko ale y'i dɛmɛbaga ye, k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a réalité ni juguman minnu k'e sɔrɔ o ka d'ale ye. An ka sigida kɔnɔna na yan, mun de y'a to yani an ka sigida gɛlɛyalen don an kan? Mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ siri misiri kelen kɔnɔ, aw bɛɛ lajɛlen b'aw te turu ɲɔgɔn fɛ alimami misiri kelen kɔnɔ, alimami b'a fɔ Alahu akibaru, aw bɛɛ bɛ sofa kelen na k'aw dakɛɲɛ ɲɔgɔn na k'aw te turu ɲɔgɔn fɛ k'aw te wuli ɲɔgɔn fɛ. A b'a yira e la k'a b'i fo, Ala ka tile hɛrɛ d'a ma. Ala ka hɛrɛ kɛ ani ye. Nka ni bonɛ ko k'i sɔrɔ a bɛ ja a ka so kɔnɔ ka tɛgɛrɛ fana siri filɛ ye. O ye munafikuya baara de ye badenw. Donc, bɛ yahudiya yɛrɛ fana ye o silamɛ dɔ fana sɔrɔ olu ye bulakansaya la misaliya la sigida taabolo caya la kosɛbɛ wa alakira sallallahu alayhi wa sallama a ka jama o nana caya kosɛbɛ. Donc an y'a yira k'a fɔ ko alakira sallallahu alayhi a bɛ ka faamu shayina a bɛ faamu ayiwa an y'a yira an ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ fɛn min ye alakira sallallahu alayhi wa sallama tumana min a soma yɛlɛmana ka taa madina a taara se madina min kɛ madinakaw bɔla k'a kunbɛn ka fanga don a ka diinɛ in na donc o taara sɔrɔ madina kɔnɔna na dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ de ye ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul donc ale tun ye yani Madina kabilaba ɲɛmaa dɔ de ye donc o tun ye labɛn dɔw kɛ o bɛ fɛ k'ale kɛ u ka kabila masa ye o bɛ fɛ k'a kɛ Madina masakɛ ye o tun b'o k'o fɛɛrɛw tigɛ yani alakira bɛ na donc alakira kɛlen ka na sallallahu alayhi wa sallama donc bɛɛ lajɛlen tugura alakira kɔ min kɛ donc ale ka masaya ko kibaruya o k'o bila kɛrɛfɛ donc o kɛla waati min kɛ dɔrɔn a dusukun goyala alakira ye a ma sɔn ka alakira kanu tuguni bawo ale tun kɛtɔ filɛ masa de ye donc maa min nana o masaya tiɲɛ sisan o de kɛla alakira ye sallallahu alayhi wa sallam depuis o don a ye alakira juguya ta ka don a dusukun kɔnɔ a ma sɔn ka kɛ alakira fɛ donc ko daminɛ mana madina kɔnɔ o y'a sɔrɔ kafiriw b'a la silamɛw b'a la minnu tun ye kafiri ye olu tun b'u ka kafiriya bange mɛ tumana min u nana ye k'a fɔ ko silamɛw ye fanga sɔrɔ silamɛw bɛ komansela ka ɲɛta sɔrɔ surutu ghazwatu badiri kɛlɛ bannen kɔ waati min silamɛw kɛlen ka fangaba sɔrɔ min kɛ donc munafiki ninnu o komansela k'o yɛrɛ fara silamɛw kan k'a kɛ komi olu ye silamɛ ye nka silamɛya tun to o dusukun na o tumana alakira sallallahu alayhi wa sallama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a y'a yɛrɛ yira alakira la i n'a fɔ ale ye silamɛ ye nka a dusukun kɔrɔ alakira ka go a ye ka tɛmɛ hali Ibilisa kan subhanallah donc o cogo kelen fana de la alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama a ye mun de kɛ a y'a yira nin kamalen in na don dɔ la yani dɔ nana i kanto alakira ma sallallahu alayhi wa sallama alakira tun bɛ a ka ɲɛfɛ a tun bɛ fali kan a bɛ taara yɔrɔ dɔ la donc dɔ nana ka alakira lajɔ k'a fɔ alakira ɲɛna ko ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ko a n'a ka jama sigilen filɛ nin yɔrɔ in na ko n'i tun sera ka se o ma k'o wele ka taa silamɛya ma ko o tun bɛ kɛ fɛn ɲumanba ye dɛ alakira tun kɛra mɔgɔ ye n'a ye opportunité dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka silamɛya lase o dutigilamɔgɔw ma alakira tun tɛ sɔn o opportunité ka tɛmɛ a kan fiyewu donc alakira ye mun de kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a taara n'a ka a ɲɛsinna Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a n'a ka jama ma ka taa foli depuis alakira bɛ nana karamɔgɔ cɛ in Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a ye mun de kɛ n badenw a y'a ka langana min bɛ kɛ a kan na arabu komi u ka laada la u bɛ langana dɔ don o kan na a y'o langana in ta k'a bila a da la a ka nun n'a da datugu n'a ye ka tila k'a fɔ ko alakira ko non ko nin cɛ min filɛ nin na n'a ka fali y'an fɛ nin ko a ka taa yɔrɔ jan a ka taa ka bɔ olu kɔrɔ ko a ka fali bɛ ka pusɛri kɛ olu kan a k'o kuma fɔ ka alakira lagosi kɔrɔ k'a sabote alakira sallallahu alayhi wa sallama o bɛɛ lajɛlen alakira ma dimi alakira nana ka na jɔ a ɲɛkɔrɔ ala taara alakira k'i ko alakira kɔmasela a bɛ fɛ k'o wele ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Wallahi ورن بنين تشين يمون فو على كرني صلى الله عليه وسلم اي كانتو على كرما اكو اي على كرا كي كتاني كفلي اي كفلي كسابي كانتورو الله اكبر اي كتا كبون كرو اي كفلي كسابي كانتورو او دي فو على كرني ابن مول فانينا دونك يعني يا سر الجمانه على كراكا مودو بين على كراكا صابا دوك نوي او كي كانتو اما كو على كرا صلى الله عليه وسلم اكفلي وكفه وكفه ني اكفاي على كرا كفالين كفه دي وكفه كدي كتبيك دونك وموت بتمنا على كرا صوتو انو تشو لو تريت من سينوما على كرا وينو وبولك من دونونا على كرا رجيكلا كبو فريكا كولا سرا وبونونا كرا صلى الله عليه وسلم ودونك ما اتمترا يعني سعد بن عباده اتمترا ودي فيزيتي اكاسوكونو كدا كان سعد كوم مانيني kadaka sadiku mangere donc wa akra sallallahu alayhi wa sallam tunami akra sadi visite akra ayini kibara inya fo sadi ngine akun sadi ma ibado min kalabi bi nato ya fanya na ko abdullah ibn ubay ibn salul anaka jama ko sigile no yoro dola donc nyaaw profiter pour que monsieur ka ala ko la soma bon taraminge ayini kuma ni ndi fenu no fo sadi ibn ubada ولكن مدينه قبيله بنيما بدي كوسوبي دونك اي مولي فو على كرانيا كو على كرما ونياي عبد الله ابن ابي بن سلول ابنيم بك نبي من فيني اي كاركي سبال باي اي كنا اي كا وري نوغالا اي كنا كوي سما كوي يعني ابن المدينه ام موسو اني اندو نبي كون بلا كانكا اكما عليك فيهم مساكو وكما كو لو منو ركلا mese bi kanga ke masasila uni uluko masela katla masafula u muso kumasela u kuludla hariru ni sona doko ku mbola bempe kumesena uke alebe ke anga masake kubo enna na minge jamatu gula enno fe minge ude matia aleye doko kunia abeni ku impela doko ku impela chele ya ude bao enna ni minge ude nanake ya mifiendo le ale kamasayala donc ko akagele kwa ni kumbi kanu donc mi no kikatana e donnoni Saad ibn Ubada ayine kuma nyefo ala kanyine tani chwaina donc ame monto morla depuis o don kama o Abdullah ibn Ubay ibn Salul ale le commencer ka wuli ala kra contour la fera o fermi ala kra kumana ave ala kra sabotini ala kra ka wajuru kando fo ave bibugu kono abo chese dugu kono pour que mo ka ala kra saboti munafuku ka bara dwe vita sura abi bara nyuma min kanga ke ubupo dugu kono ube kuma do fo moonya na mimi se kato ka ka bara yim boykote wal maka ka bara nyuma yi ka fiendo ala munafuku ka bara de ni bara yi don ko ala kra sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ay mu ke don ko ala kra sallallahu alayhi wa sallama akuma sala aya nyi fo yani sabo yene kafo mi che fleni munafiku yare ba duskuna ala kra ye jibrila chim na kafo ko ni che ni munafiku de don ko ala kra ko sallallahu alaihi wasallam to mana mi ayi hukuma no fo anyene don ko sabo be dira kan kafo ale ka munafiku ya ko ni ubangela bo do go dente mo shila to ni don ko ala kra sallallahu alaihi wasallam yani asigala kamelin tayin bulu kosowe tenya alakra toro tenya alakra nyeni na bulu tenya alakra nyeni na bulu kosobe alakra nyeni na bulu alakra nyeni na bulu wallahi ay toro noni abere jere yira alakra la abi yala dugu kono ka alakra toro che alele kumi yala ka fa dugu kono ka fo ku mugo kana na fulu di alakra ma kuni mugo ma ni mugo ma alakra deme kuni asigala nga dugu kono madina kwa beta mugo kana wardama mugo kana fueke abi wuli ka do dugu kono ko fo mo o nyere ko mo o kana na fo di alakrama alakrami ka projet minu ka mo shi kana deme mo ko yo ma je ka wala ko ni alakra sigala yani ko alakra bi ta ka bo ka dugu kono ko ka dugu bi ale bi se ko kala ale bi se ka kala ni so akala ni ke juma de o de place ani joro ani masaya ale bo o de nofe donc en ka fere beke ale chekele ni tlala ka fo tuni ka fo mɔgɔw ɲɛna ko alakira muso ko aw ye hakɛ to ko an ba Aisha ko ko oye jeneya kɛ ni sahaba dɔ ye ale de yalala k'u galon fɔ dugu kɔnɔ ala kɛra kele a bɛ hakɛ to alwallahu alaisa isanu bari a ala kɛra taara kɛlɛyɔrɔ la k'a to kɛlɛyɔrɔ la min kɛ yani musow bɛ don o kun bɛ ɲɔgɔnmɛ dilan ka sigilan kɛ a sanfɛ k'a datugu ni o ka fɛn ye donc mɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ ɲɔgɔnmɛ bɛ wuli n'a ye ka tagama waati bɛ mɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ i t'a ye donc o taara jigi yɔrɔ dɔ de la olu ka jate la k'a fɔ an ba Aisha a bɛ nin fɛn in kɔnɔna na mais kɛlɛbolo nana wuli min kɛ ka sira minɛ ja mɔgɔ min ni ɲɔgɔnmɛ dajuru kun b'o bolo ale ka jate la k'a fɔ ko an ba Aisha bɛ fɛn in kɔnɔ ja y'a sɔrɔ an ba Aisha taara a taara balanko taga la aw y'a hakɛ to a taara ɲɛgɛn na donc a tolo olu baaraw la min kɛ jama taara ka to a ma se ka kun jama na a y'a sɔrɔ sahaba in bɛɛ n'a ka baara don kɔnɔ ala kɛra ka jama cɛla o sahaba in ale ka baara kun ye juma ne ye ale bɛ yaala ala kɛra kɔ sallallahu alayhi wa sallama mɔgɔw t'a la ka fɛn minnu to ale b'o o fɛn masina in ta k'o lase o sebagaw ma u ɲinana fɛn minnu kɔ k'o sigiyɔrɔ in na parce que i b'a dɔn ni adamaden bɛ voyage i bɛ ɲina fɛn caman kɔ donc ale bɛ tɛmɛ mɔgɔw nɔ kan u ɲinana fɛn minnu kɔ an'u taara ka fɛn minnu to ale b'o fara ɲɔgɔn kan k'o lase jama ma donc o kɔnɔna de la a nana ye k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yan fɛ ni yani mɔgɔw taara ka to nin ye mɔgɔ de ye a y'a sɔrɔ Aisha kɔnɔna fililen don a bɛ yala yala yala la a nana ye k'a fɔ ko Aisha de don donc a y'a ka ɲɔgɔnmɛ bila ko Aisha ka yɛlɛ ɲɔgɔnmɛ in sanfɛ donc a bɛ Aisha lase jamakulu ma i y'a faamu donc ale kɛra furumuso de filɛ nin ye donc sisan cɛ yɛrɛ m'a la a kɔ filɛ a ma foyi lajɛ a ye ɲɔgɔnmɛ dajuru minɛ fo bolila ka taa se jama ma a tagamana sen fana de la fo ka taa kun jama na. Donc a kɛlen ka taa min kɛ u kun bɛ ka alakira kun bɛ ka Aisha ɲini bɛɛ kun bɛ ka Aisha ɲini donc u nana ye Aisha ni cɛ bɛ nana donc a y'a sɔrɔ Abdulahi ibn Ubay ibn Salul ale ye mun de provoke o yɔrɔ la sisan a ko ko n'i y'a ye Aisha ma sɔn ka don jama cɛla ko i y'a ye k'u kɔrɔ de Aisha a kun bɛ nin baara in de la ka wuli k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ka tɔgɔjugu ta ka ɲɛsin alakira musow ma ka alakira a y'a alakira tɔɔrɔ walahi a bɛ yaala a bɛ alakira tɔgɔ tiɲɛ. A b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko alakira bɛ tan ko alakira ye nin kɛ tan alakira y'a dɔ tan alakira y'a yɛlɛ tan ale de yaala la k'a fɔ ko alakira furumuso k'o ye nin baara nɔgɔlen in kɛ ka tila k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna walahi k'o kibaruya de kɛra ka dugu minɛ sa bɛɛ lajɛlen b'a la kira yɛrɛ muso ye nin kɛ tan kira yɛrɛ y'a nin a kira ta dɔ la ta a bɔra ta Abakar Siriki denmuso kira yɛrɛ terikɛ yɛrɛ denmuso min furulen don kira ma o ye nin kɛ tan Madina fala nin kibaruya in na. Kibaruya in taara fan bɛɛ lajɛlen Makan ka kibaruya kɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ko Aisha ye nin baara in kɛ jɔni o nkalon da la o nkalon dabaga ye nin cɛ in ye o kɔrɔ ye munafiku ka baara ye mun ye sigida kɔnɔ a bɛ yaala ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ adamadenw ye a bɛ yaala puruke adamadenw kɔ bɛ don ɲɔgɔn na munafiku ka baara dɔ de ye i bɛ taa sɔrɔ a tɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ yaala dugu kɔnɔ puruke k'o tigilamɔgɔ tɔgɔ jugu fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ka se ka limaniya a ka fɔta ma. Mɔgɔ ka se ka da ka fɔta la donc a munafiku ka baara de filɛ u ye donc ni Abdulahi ibn Ubay ibn Salul a ka baara de kun filɛ nin ye a kun bɛ min kɛ alakira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mais ka sɔrɔ a bɛ alakira ka jama na Allahu akbar donc o de la i b'a ye ka fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallama walahi a kun kala mɔgɔ de ye mɔgɔ min sabalilen don a kun kala mɔgɔ de ye mɔgɔ min muɲunen don. Nin bɛɛ lajɛlen k'u ta kɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallama o bɛɛ lajɛlen tilala ka fara la o bɛɛ lajɛlen tilala k'a ye k'a to ye u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min de don ala ka ciden de don u dalen o la u tilala ka da la k'a fɔ u b'a dɔn k'a fɔ alakira ala ka ciden de u ma limaniya ma u dusukun kɔnɔ u ma limaniya alakira ma u dusukun kɔnɔ u b'a yɛrɛ gɛ kan u b'a yɛrɛ mɔgɔw la k'a kɛ komi olu limaniyalen don ala ma alakira ma k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ Allahu akbar. Olu ka kɛwale kun ye o de ye donc balimaw n'an ye nin bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ n ka jate la a ye faamuya dɔɔni sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ yani fɛn min bɛ tali kɛ munafikuya la munafikuya histoire dɔ de filɛ nin ye ala kana kɛlen ka fanga sɔrɔ min kɛ munafikuw cɛya la olu munafikuw kun bɛ mun de fɔ olu b'a fɔ alakira ma ko la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu min al'azzal ube alakira sakote dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko alakira ye komi an b'a fɔ bamanankan na i n'a fɔ cɛ su mɔgɔ min a bɛ bɛɛ ni mɔgɔ ni nin y'a ka kuma fɔ a ɲɛna a bɛ tugu u ka kumakan kɔ kwala kira tulo kwa bi bela me subhanallah ka kuma sabu tarika ina fa decision te ala kira la u pe fo ala kira ma ku bi ko na kono tun ka bara de kwene munafiku ka bara de kwene ala tara yini da fo kono yani akun munafiku ne yukhadi'un allah ala tara ku ku bi ala janfa ani mu ko munu limani ala kafara ala tara ka ku go ro fara pela cile janfa ya fa mu munafiku re june munafiku re june munafiku de mo ya ala kra ya do fo misala yani aka hadisa kunna na aho yani mo min be yuta so abajira mo la ka ho kwa ni sira alaji amba yira mo la ka misra alaji amba yira mo la ka foko alani sanya wode an tabulu yi ya so mu na adamadi yuta so gunu do be ni alaji ne mi mi ka kuma fe gunu do be ni alaji inda au minu be kanin lame guno dobe auni Allah subhanahu wa ta'ala farace donc u guno mbe auni Allah subhanahu wa ta'ala te u guno yi u kanga ke guno mushi ma ka bu guno mi kala ba kuna bara masaje barula ani akase kuro talino akala mi alino u guno yi mai me bibi na me ka guno mi fo peto tini mo do nyini nga do ba fo ko no ani su fe pele meseri mo shi tenye sabo fleni saba do kume afa sabina do kume afa samwa neke abe sundo mochita don ka be sundo samwa avec les kelem bla avec les kelem sun mochita do kume to mini di ama no ka na vita ka bitiki la na vita bara rola o be taraka da ma vita taraka inta na tara se sera kuna abe taraka in sera kati mugula ani ta sabe se yula na se subhanallah do mina te sundo ama ka taraka indo na ka samu wane ko tuwa la mo shi ma gwa kala ma eh ala mu ka para tu ni ala che wa an fe uno juma ne me an ni ala che nan kele no wati mi nan min jamana an yo islam te nan na jamana am misili kanye islam au be ye anna an ga para u kai an ko ta bulu bela jirin kai me nan kele ni du ka fo kuma an kele sigile no ibi ta so a gunu mi me an ni ala che o de ka ala soso nan kele ni du on se gri fle computer ni fe an a telephone on fle en bolo an fle ni dara ki yora ni lata an kle ni fle ka sukro ko mo nyeta ana e be ta soro on be Allah subhanahu wa ta'ala so Allah akbar Allah ta'ala ko ko mo min ka gu ali alai o de mo yi mo mi na kle ni ala kle ni do on be Allah ta'ala tarama ku ke Allah ta'ala ko fa ko ali fa na bo ti la ma tarama ku ke o ko ya bo do jare me ko الله أكبر. أتمنى أن بالما نبلك رب العالمين. أتمنى أن يفهم فو أمي. أمي فهم فو أرمى دين كريم رب العالمين. ودي مو كاردون. كافوكو الله سبحانه وتعالى أبهينا أكادونا. دوكو إيه كلين على كلين. إبي على طالع سوسو. ني إبي جمانا. إبو يرا مو لا كافوكو إنيو على باتو كالاتي. كاسورا إنيو نا على سوسو بغاتي. دوكو ودي يي منافق يا يري يري يري يري يري بادو ودي منافق يا يري يري ودي منافق يا يري يري دونك ولا مي سكو رو دي طاني ارما دو يي كوسو بو كي ارما دو كو فامو كان فو منافق يا يري ديفينيسيون دي كي يي كا كومي بي كونو يتو باغي مي رياليتي مي تي رياليتي ميغي يبو دي جرا ارما دو نا كي منالا سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وتمانا ala manin opule jilin kisla kabo munafiquya panama munafiquya isla tawale awitla patatla atla wa sala ko may palma jilin kala pele odi a manya flight man munya kala we munafiquya deleva amanya flana we munafiquya flana afitini ejumane ode munafiku ya model dobe ni ale be araba din boss la maya kono pew abe araba din boss la maya kono pew munafiku ya noni ya dobe ale ti araba din boss la maya kono de nda be fie du kabine la ode mona a munafiku ya solo solo mi mi mo bo ala ka dine kono wo ti idis ko kono ta ebe ayira mo kono kebe ala fe mais i dusukun yɛrɛ kɔnɔ i tɛ ala fɛ i dusukun kɔnɔ i t'a ka ciden fɛ i dusukun kɔnɔ i tɛ silamaya fɛ nka ku b'i farati la i b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko e bɛ silamaya la mais en réalité i bɛ taa sɔrɔ silamaya man di ye en réalité i bɛ taa sɔrɔ i ni silamaya tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la e balimaw o de ye munafikuya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'u bɛ mɔgɔ mɔgɔ la da la k'a fɔ k'u tigilamɔgɔ k'o bɛ don jahanama kɔnɔ ala t'a la k'o fɔ k'o jɛya a y'o bisigiyɔrɔ fɔ cogo di innal munafiqina fi darkil asfali minan nar k'olu de bɛ tasuma dugumala a bɛɛ duguma k'olu de bɛ o yɔrɔ la ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma o tuma na n'i y'a dɔn k'a fɔ ko e sigiyɔrɔ bɛna taa bɛn o wɔɔrɔ de ma da la k'a fɔ ko i k'a k'i yɛrɛ kisi ka bɔ o ye dusukunnasiri de ye i dusukun min b'i dusukun kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko e tɛ ala fɛ i t'a ka ciden fɛ i t'a ka diinɛ fɛ i tɛ silamɛw fɛ e b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'e bɛ silamɛya fɛ e bɛ diinɛ fɛ e bɛ ala ka ciden fɛ e bɛ ala subahana wa taala fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o de ye baara ye baara min n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bɔ silamɛya kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ munafiku filɛ a bɛɛ bɛ seli misiri kelen kɔnɔ a bɛɛ b'aw te biri ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ b'aw te wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ y'a fɔ ko a bɛɛ b'a fɔ ko la ilaha illallah a fana b'a fɔ la ilaha illallah mais en réalité ale dalen tɛ la ilaha illallah la k'a bɛ te biri ka wuli min na misiri kɔnɔ ale dalen t'o la o t'a dusukun yɛrɛ la a kɔni bɛna dɔrɔn ka n'a kɛ n'aw ye de dɔrɔn k'a yɛrɛ kisi ka bɔ tɔgɔtiɲɛ dɔ ma walima k'a yɛrɛ kisi ka bɔ aw tɔɔrɔ ma sinɔn n'i y'a to a yɛrɛ ma a kelen yɛrɛ ma k'a ka baara in kɛ wallahi foyi t'a bila baara in kɛli la foyi t'a bila baara in kɛli la donc o la o de ye munafikuya yɛrɛ o bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ mais an bɛna don o detail la o detail la o detail fɔlɔ ye jumɛn de ye fɛn min bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ ni munafikuya ye adamaden i bɛ taa sɔrɔ e bɛ a ɲini k'a fɔ ko e ye silamɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ e bɛ alakira min nana ni diinɛ ye o ka kumakanw e k'o bɛɛ nkalontigiya kuma o kuma bɛ bɔ alakira da kɔnɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka mɔgɔw ladi k'o bila sira ɲumanw kan i bɛ taa sɔrɔ o kuma ninnu e dalen tɛ kuma ninnu don kelen na hali dɔɔni subhanallahi alazim donc o ye fɔlɔ ye walima alakira ka kuma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ e dalen tɛ a dɔ la k'a fɔ ko alakira ye kuma dɔ fɔ ko nin kuma in e bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ko non k'e dalen tɛ o kuma na k'o kuma tɛ tiɲɛ ye o fana o ye munafikuya tagamasiɲɛ dɔ fana ye tuguni fɛ o ye munafikuya baara dɔ ye min bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ ka alakira ka kumakan bɛɛ nkalontigɛya walima ka dɔ nkalontigɛya a la i ma da la walima a sabanan o ye jumɛn ye o de ye ka alakira ni fɛn min nana n'o ye diinɛ ye k'o kɔniya o bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka fara o kan mais diinɛ ka guwa ye ni fɛn bɛɛ ye silamɛ ka guwa ye ni fɛn bɛɛ ye a ɲɛ tana de ye silamɛ yɛrɛ ye n'a ye silamɛya sɔrɔ walahi a bɛ muru da a kan na k'a kantigɛ o bɛ taa sɔrɔ a b'a kɔniya alakira ni fɛn min nana a b'o kɔniya a naaninan ye jumɛn de ye i bɛ taa sɔrɔ a dalen t'a la k'a fɔ k'u ka tugu alakira kɔ ka alakira mana baara min kɛ k'o baaraw kɛ i bɛ taa sɔrɔ en réalité a dalen tɛ o baara la a limaniyalen tɛ n'o baara ye donc a kɔni bɛ baara in kɛ ko mɔgɔw b'a kɛla mais k'a fɔ ko an ka tugu alakira nɔfɛ non o t'ale ka réalité ye n'i ka se k'a ye a k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a kana tugu alakira nɔfɛ o de y'a ka réalité ye mais komi fanga t'a la jama na min kɛ donc a bɛ tugu alakira nɔfɛ a bɛ tugu alakira nɔfɛ ten mais en réalité ale yɛrɛ ɲɛ t'a la ka tugu alakira nɔfɛ k'o ye obligation ye ko o ye wajibi de ye adamaden ka i ka tugu alakira nɔfɛ donc o bolo nin baara in bɛɛ lajɛlen nin bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ i y'a faamu donc n'i sigila ka ninnu lajɛ ninnu de kɛra sababu ye ka maa caman sɛgɛ kosɛbɛ an bɛ diinɛ min ma k'a kɛ nin ye nin de kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ka diinɛ tiɲɛ a bolo donc i bɛ taa sɔrɔ o bɛ silamɛya kɔnɔ mɛ o bɛ ka silamɛya kɛ ni munafikuya ye o bɛ ka silamɛya kɛ ni filankafoya ye. Ah, sama ala kun ala ka ta tuguni album ka ni maya be ka tiga tiga ya kai rezo maya be ka tiga ko inda ta klatu yadi ko donc eu mo sul la kuma le ko kan donc inshallah allah taala da yan ki munan fayama ni donc corona ma frein corona kuma ra munan fayil ko kan ka sura gundu na ji munan fayil ko foro munan fayil ko foro munan fayil ko foro munan fay mentre tinelli kala mentre tinelli kala donc ankala ul kasial kasial kasial donc anna imam treure kuma ko ayul kuma ko kan ka nya fanya na donc inshallah o tuzu andi makoni ke ni ke nya de inshallah imam da ko de بني الإسلام على خمس خمسة أركان وبركاته التليفون لكم بشير هنا ممكن تعدو قعدنا وبتعد تعدو أنا وديعك أنتو لكم أنا حكلي معي لنك وديعك التليفون دي صارنا وياك تقولي نكرا بطيفة وطولي ما سلمي تليك بشكل تالا munafikiya ye fɛn dɔ de ye a tilalen don ka taa tilayɔrɔ fila a ye tilayɔrɔ fɔlɔ o ye munafikiya min bɛ dusukun kɔnɔ i dusukun i n'a fɔ e b'a yira k'a fɔ ko e b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko la ilaha illallah mɛ e yɛrɛ dalen tɛ ala la e dalen tɛ ala ko yɛrɛ la walima e b'a fɔ k'a fɔ ko e tugulen don ciden kɔ sallallahu alayhi wa sallama mɛ a realité di donc o kɔni o bɛ mɔgɔ bila silamɛya kɔnɔ pewu o de ka ca cɛla bi i b'a ye bibi na ani kafiriw b'a fɔ an'olu bɛ bɛn a la a bɛna don silamɛw cɛla a b'olu janfa mɔgɔ ju ju de bɛ yen n'o kɛlen don ka silamɛw feere kafiriw ma mɔgɔ ju ju de bɛ yen n'a kɛlen don k'a balimaw feere kafiriw ma mɔgɔ ju ju de bɛ yen n'a kɛlen don k'a ka diinɛ feere kafiriw ma diinɛ nata kama bawo silamɛya yɛrɛ ma don a dusukun yɛrɛ la fɔlɔ a ma da silamɛya in na donc o hukumu kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ in o bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ donc nɔniya filanan dɔ in o tɛ hadamaden bɔ silamɛya kɔnɔ mɛ a bɛ fiɲɛ don hadamaden ka silamɛya la kosɛbɛ o ye jumɛn ye alikira ye tagamasiyɛn dɔw fɔ o tigilamɔgɔw la a ko arba'un من كن فيه كان منافقا خالصا على كره فنان بي نمو فنان يلا مغو مغلا قلت لا مغو يي منافق حقيقة دي وي منافق على كره دي وي منافق قرباني وي منافق خالص دي بل منافق ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النساء أقول إمام إمام إمام كلين يرى أدم الدين هو إكادال فو إمام نعم أيكم كان ولا كوفي كتمي ها ألو Alors, on peut comment que va et vient grâce à moi. Donc, c'est ça qu'il y a. Oh, à quand il y a là. Voilà, donc Allah kra ko sallallahu alayhi wa sallama ni ibmoumi ni aya sura ka foko ni makutu kile yila ila ki kadda la ka foko e munafiqu halak ala kalini ko hatta yadaha fu utila mubtan min bari dabla. Madame ni ma bare ndabla dala ka foko munafikiya bila otumana ne be fe ne ne aw bele jele anga tlojo ni makutu ina anga la meyo fe amu nani ne do otumana level kala bele jele di dala la ka foko ni nani do kere bila ba nyini fe ala kama iki boni na be suna ye munafiku de de wal mabe mu ko do idanganyale no kafuku ni njugo do mala alladi ikaboni sraika sono na fatura ikabe jare maso asobula o folofolo yujumane ode idha tumina khana mwami nina ka yani na ubena kula nina bena kula yi dana takadaka kula abinjafa yi mwomwo ye utula au dula kula nyove aka ukambi nyugo makula na au dula kula zonkumbe tase achemunche la abinjafa dola kafuko muna shukudewe mwomwo vei apa kumakandima so wadafe Allahu akbar. Umwole kacha nivina. Iza tuwe na sana. Koni yidana ya daka. Abijafa. Niki bulu flafala. Atika jwa joro la. Atika joro fa. Ibi dana ya mintaka nyeshi ama. Ibeto sabibu ujidia kuro. Peu. Iba miri kwa kanga joro mi. Wallahi mbari unano na ate jwa ide. Ita yoro la fio. Ibi jigiba kamu hati minare. Kafuku hati chika bimbu inyina mo. Walma yi jigi bala ka fuku berma atula nyu ko akanga de ko inga nyu fe amta se akero la wallahi abi jafa mo tu tu de bi no ko bara ke nyu jafa mo tu de bi no ko ko ke nyu jafa mo tu de bi no ko ti ko jafa jafa wo ye mo na ko ye tra mo si ba de armadina o to ani mo ko ko ni ka jafa ki dan na ka fuku mo na so ko abi da aflana ويجمعني إذا حدث كذب إذا حدث كذب ثم نبي ناي باروك والما نبي كبار أبيت المجد أكتبسوا كالشيخ وكالتموتوا أدي شيخ الله أفو نبي كالدائل أدروا أبدالوني أبدالوني أكتبسوا كالشيخ وشيري سبحان الله إذا حدث كذب على كرك صلى الله عليه وسلم كم منافقيات غمسين دو جمعي نيه مغي عبي قماش وعبي قلون فو دانا قلون تغي لفنا قلون تغي ويه منافقيات غمسين قلون تغي ويه منافقيات غمسين دو دي وطمانا مغو مغو نالاكي كفوكي كبارة دي قلون تغي يكدالا كفوكو منافقيات جوكو دو بيلا ikadala ni mwoko mwoko fray kabara janfade ikadala kafo munafuku ya jugu do bila ikadala kafo ni kabara galontire ikadala kafo munafuku ya jugu bila otumana asabana ya jumane idha ahada ghadara na ila yuru di nyoma abi janfade ni ya la yuru nyoma aba fina kalsa vrema wulada ina ina abi baka iba fo kalsa vraiment mako bi wakelina mi fe kana wakelindia aba fina ko wlada fe 4 rubati wi ji am nyo soro mise mena ni ware diwa wlada fe am se wati mi dron ataka kuma bo asrama bi imam gatara bi janfa imam iza ahada nika la yuru tanai iko kal samira boso ko 8 pil abina 11 pil yemo moye ak ce car rendez-vous respecté dala ka foko mo na fukuy ta ka masia la mo mo na ce car rendez-vous respecté mo na fukuy ta ka masia la oui mo na fukuy ta ka masia folo folo di be dabra wulu di la parce le benuma ni ni le me bena komika aka o kandi yo ma komina wallahi le benuma ibo ko bo sama le benuma nini islam nyo bena kula fena komina eta sribo kubo asrama ite janfa kala eta tikila moko bla va viena anani na jumane iza alakra ku sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa idha khasama fajara kunna ye keleke abe dante me kelela ni kele dula ni nyon che abe dante me kelela abe keleke pouke beka wa kalama ni ya ye perempirena kufitini me do ni nyon che ni ni ya de re perempirena ni ya ye perempirena fam pele jele ma fokou mokote de fokou la sisa donc abe kouli kouli fam pele jele fe ye mne fokou ya tek mwesene kufitini ta tek la mokboulou ni kele na kufitini me ke ni ya ye abe dimi ka se romi aba yere pren ka se romi ana bi kele kele sama ka se romi iba so ko so ko ba se orla donc o ye mura fi ya ta ma sien do de ida khasama ala ko ko kuna e kele so ko fa jara ko be da te me kele la la e kele so ate kele bla so dala de aka kele te jo so dala o ye mura fi ya ta ma sien ba de ba do no bi mo bina dala ka fo ko mura fi ko de do a folo ni idalala abi janfa aflana nabe galuna be kuma abi galon tike asabana nae layuruta nae layuru di nyoma abi janfa layurula ananina ni ay kelesoro abi dante me kelela Allahu akbar donc on balmo ni ne munafiqu ya taqfasiyawi antena janfa suina amena suina tajo royna babu ino akabu kosobe amena antaba tabani nyoko ye donnoni fo ame kuma munafiku ye jonu ne a definition ye juma nu ne a banayi a ala taala ye mune fo ala ala kira ye mune fo ala donc abe furake cogo di anda bena do olu belajele na ko ɲɛfɔ o tuma na an ma ɲini lamɛli kɛra belajele fɛ an ye fɛn min fɔ su in na ala ka mɛtulo di ni ne aw kelen kelen belajele ma ala k'an bɛn sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw bɛlajɛlen na o la an b'a da o tulo kan k'a fɔ an balimakɛ dɔ banna an fɛ yan bi k'a si to san bisaba ni san duuru la donc den fila b'a bolo walahi denmuso kelen ani dencɛ kelen a fatula kansɛri de kun b'a la donc an bɛ duwawu ɲini bɛlajɛlen fɛ bi sɔgɔmada in na a fatula sini inshaallahu a kele bena taa kan bi idinillah abe duwawu ɲini bɛlajɛlen fɛ bɛɛ ka duwawu k'a ye ala ka hin'a la o tuma na an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya in filɛ nin ye wala an bɛɛ bɛ taa tani dɛ ɲɛnamaya in filɛ an bɛ taa tani ɲɛnamaya in filɛ mɔgɔ si tɛna to a kɔnɔ dɛ mɔgɔ si t'a dɔ i bɛ sa yɔrɔ min wa caman nana ameriki ya u ye sow jɔ so dɛ u ye dubaw jɔ so o ye kobaw kɛ so olu yɛrɛ kun bɛ tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ da so yan i bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ dayɔrɔ ɲuman yɛrɛ tɛ i bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ fana ɲuman tɛ i bɛ dɔw yɛrɛ sɔrɔ walahi lafiya yɛrɛ tɛ sɔgɔmada joona a bɛ wuli ka taa baara kɛ a bɛ don fo sufɛla fɛ n'a nana don o la a b'a ko a bɛ dumuni kɛ dɔrɔn a b'a da o sɔgɔmada kelen a bɛ wuli ka taa a bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fow jɔ ni o ye o so in dɛ wallahi ale yɛrɛ tɛ so ɲɛ a ɲɛ na ale yɛrɛ bɛ fatu yan a ma da so in kɔnɔ a ma lafiya so in kɔnɔ bawo a dɔw yɛrɛ fana bɛ kɛ an ka muso furu a ma den yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛni na jamana in kɔnɔ a bɛ wuli ka jigi la a bɛ boliboli la fan bɛɛ lajɛlen nka a su hali a su tɛ taa bila o so kɔnɔ e badenw an tɛ hakili sɔrɔ sa an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ cɛsiri min na yan n'an ka cɛsiri ma taa ala ko la an ka da la an pɛridi la dɛ maa caman bɛ yen olu bɔla u ka nata kunbɛn u ka fɛn ka taa so u ka baaraba minnu kɛ u ka nafa don nka ayi don min a bɛ taa baara in nafa don a su de bɛ taa dɛ walahi maa caman bɛ yen nafolo de bɛ fara ɲɔgɔn kan hali k'o su lase u k'o si bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kɔnɔ san tan san tan duuru san mugan san mugan duuru san bi saba san bi naani san bi duuru o bɛ jamana in kɔnɔ mɛ o su de bɛ taa u ka somɔgɔw sɔrɔ don min yɛrɛ fana a bɛ taa a bɛ sa dɔrɔmɛ kelen t'a kɔ a nana fɛn ɲini na a ma fɛn sɔrɔ e n balimaw diɲɛlatigɛ in filɛ walahi i kana sɔn i ka bɔnɛ diɲɛ na i ka bɔnɛ lahara hakilima ye juman de o de ye i b'i jija i bɛ fangalen sɔrɔ n'i y'a dɔn i tɛ ala ko in na i t'i sen bɔ a la i k'i ɲɛsin diɲɛ ma siɲɛ kelen walima i k'i sen don diɲɛ ala ko la i ka ɲɛsin ala ko ma i ka nafa b'o de la i ka ɲɛtaa b'o de la e n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen nin funankɛnin in filɛ ka fatu san bi saba ni san duuru a ye mun de kɛ ala la a ma fɔ i kɛ ala la san bi saba ni san duuru denmisɛn yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ do i y'a ye a si bɛ kɛ yɔrɔ si e n balimaw o tuma na ne bɛ fɛn min fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye o de ye an ka siran ala ɲɛ an ka ala kɔlɔsi an ka kɛwalew la an ka dɔn k'a fɔ k'an tɛ laban ta dɛ an bɛɛ lajɛlen don dɔ la an bɛɛ bɛ segin ka taa ala subahanahu wa ta'ala ma komi foyi ma kɛ ala ta'ala b'an juge an ka kɛta bɛɛ lajɛlen na ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko adamaden n'a yɛrɛ jo don i tɛ tɛmɛ siratu kan fo fɛn duuru bɛ ala bɛ ɲininka o la e n balimaw an ka janto o fɛn duuru in na dɛ o fɛn duuru in o de bɛ kɛ adamaden ta tiɲɛ sababu ye n'u ma ɲɛ i bolo a fɔlɔ ala ta'ala ko a ye si min d'i ma i ye san bi saba de balo wa i ye san bi naani de balo wa i ye san bi duuru de balo wa i ye san bi seegin de balo wa i ye san kɛmɛ de balo wa i y'o san kɛmɛ in kɛ ko min na ala ta'ala ko k'a de b'i ɲininka k'i b'o expliquer ale ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ni u nana amerika u ko si bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kɔnɔ seli yɛrɛ tɛ kɛ a cogoya la adamadenya ko foyi tɛ kɛ a cogoya la ala ko yɛrɛ mako foyi tɛ ala ko la fo o su de bɛ ta kana bila misiri kɔnɔ mɔgɔ min yɛrɛ kun tɛ na misiri la o su de bɛ ta kana bila silamɛw ɲɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ mako kun tɛ silamɛw yɛrɛ la o su de bɛ ta kana bila silamɛw ɲɛ mɔgɔ min mako kun tɛ silamɛya yɛrɛ la e balimaw an k'a dɔn k'a fɔ ko waati de b'an bolo yan dɛ waati in fana ka surun kojugu ala taala ko ko ale b'a minɛ ni saya ye bakutatan a bɛ cɔn kan a ma miiri ko a bɛ sa ni waati yɛrɛ la o tile fila in fana tɛmɛnin kɔnɔ dɔ fana fatu la o kɔni tɛ silamɛ ye a dalen b'a ka dilan kan wallahi a dalen b'a ka dilan kan o ye varin yɛrɛ de ye a dalen b'a ka dilan kan wallahi tension y'a minɛ k'a to a ka dilan kan crise y'a minɛ k'a to a ka dilan kan o b'a ta ka taa fangelen sa la wolo bɛɛ operela ɲɛ foyi ma sɔrɔ la o laban fana fatu la ten o cogoya la ten balimaw a bɛ jamana in kɔnɔ sa mu wa a ɲɛ ma da a ka somɔgɔw kan a su nafolo de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que k'o su lase a ka somɔgɔw ma an tɛ hakili sɔrɔ sa an k'an ka hakili sɔrɔ sa an k'an ka fa diɲɛ ye tɛmɛ yɔrɔ de mɛ i b'a tɛmɛ cogo di o ɲɛɲini dɛ badenw i bɛ to baara in la i bɛ taa baara kɛ resoraw na i bɛ taa baara kɛ taksi la i bɛ taa baara kɛ kunsiriyɔrɔw la i bɛ taa baara kɛ salɔn na e bɛ taa baara kɛ adamadenya tubabubaaraw la e bɛ baaraw modèle la e ye ingénieur ye e ye docteur ye e ye min min ye wara fɛ a kɛra min min ye e bɛ mɔgɔw de kalan a kɛra min ye e ye alimami ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na i jija i bɛ baara min na i ka ala niyɔrɔ bila dɛ i ka ala niyɔrɔ don i ka baara kɔnɔ sinon n'o kɛra n'o sinon n'i m'o kɛ i ka da la k'a fɔ ko i kungo bɛ gɛlɛya ala fɛ dɛ ameri na bɛɛ girinnen don a yɛrɛ ma yala an tɛ hakili sɔrɔ dɔɔni k'an ka wagati dɔ ta k'o di ala ma ɛri kelen min filɛ ni an b'a baro wallahi n'i donna kaburu kɔnɔ ni saya bɛ s'i ma don min na i b'a fɔ yaale ta nin ye wallahi komi ala ta y'a fɔ kɔrɔna kɔnɔ cogo min na kul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafuru rahim ala ta'ala ko aw mɔgɔ minnu n'a ye juguman caaman kɛ ko aw jigila kana kari ale ala ka hinɛ la dɛ ko ale alahu taala bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ale alahu taala de yafa masa ye ale de hinɛ masa ye wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an yatiyakum alazabu baqtatan wa antum la tashurun ay segin ka taa aw mama yani saya bɛna cu aw kan dɛ ka sɔrɔ aw t'a dɔn dɛ an taqula nafsun ko o donna nin dɔ bɛna fɔ ya hasrata ala ma faratu fi janbillah ne ka nimisa dɛ ne faratira ala ko ina dɛ i bɛna nimisa i tun bɛ ɛri kelen min lamɛn ni imam samura ye o ɛri kelen ni i b'a fɔ ko n'a kun kɛla ɛri bi saba ye ko n kun b'o bɛɛ lamɛn olu kosɔn i b'a ye ala taala b'a fɔ sura dugumata kɔnɔ a ko ko dɔw bɛ yen ni ko a b'a fɔ ala ɲinɛ ko ala k'ale segin ka na diɲɛ in kɔnɔ tuguni ko fa asɔdaka ko ale bɛ sarakati caman bɔ ale bɛ baara ɲuman caman kɛ o tan o wagati tɛ yen tuguni wagati b'i bolo suwa b'i bolo yanni suwa b'i bolo nin wagati in de la n badenw ala ko baara se b'i ye nin wagati in de la dala ka fo ki bi se ka bara juma chama nke wallahi bara juma chama ki bi se ki ka bala sigriya fanta u chama be seto ye dugu jol jol de be ni na soro hal jimi ta nyuma to bulu ki bi se ka kolon se bolu ye kala waro jol jol de be ni sanji nara o sanji be do demsanu ka so kono ki bi se ko lu dilaw be toli sanka bla kuna kala waro jol jol de be i bi taa sɔrɔ den joli joli de bɛ yen fa joli joli de bɛ yen misikinɛ de do a bɛ fɛ a den ka kalan a bɛ fɛ a den ka kɔrɔna durusi se t'a ye e bɛ se k'o den masina in jɔ a ka sarizi kɔrɔ a tɛ foyi yɛrɛ bɔ olu bɛ kɔrɔna kɔrɔna kalan e bɛ baraji sɔrɔ a la o bɛ tila ka mɔgɔ mɔgɔ ladɔnniya fo ka taa se laban jɔ d'u ma e bɛ baraji sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na mɛ n balimaw an banna k'an kɔ don an y'an kɔ don nin bɛɛ lajɛlen na an ma ko foyi tɛ ninnu si la an bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ cogo di balima ko ba b'a ɲɛ dɛ ko ba de b'a ɲɛ ala kɛra ala taala ko ko liyawmin azim yawma yaqumu nnasu lirabbil alamin ko donba de do dɛ don min adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ o tɛ don fitini ye dɛ adamaden ka jɔrɔ o donna adamaden ka jɔrɔ i dayɔrɔ la don dɔw b'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ta ka taa an da kaburu kɔnɔ an ka mun kɛ ala la an ma foyi kɛ mɛ o don i bɛ sara n'i ka kɛta de dɛ i bɛ da kaburu min kɔnɔ i bɛ sara n'o de dɛ o de la n bɛ min f'i ye balimaw hakili t'u yɛrɛ la i janto yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi mɛ kelen min f'i ye fɛn foyi de tɛ yen fɛn min b'i nafa diinɛ in kɔnɔ ka tɛmɛ i ka diinɛ kan alahu taala yɛrɛ y'i dan diinɛ in de kama ko i k'ale ala bato o de y'i ka nafa ye dɛ n'a ma dama n'i m'o minɛ n'i tɛgɛ fila ye i ka da la k'a fɔ k'i ka nimisa bɛ bɔ o yɔrɔ de la dɛ lahara jɔ don n'a fɔla ko e jɔlen don ala ɲɛkɔrɔ ko e taa yɔrɔ bɛ taa ta kɛ jahanɛmɛ de ye an balimaw ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma dɛ an bɛɛ ka jɔrɔ a dayɔrɔ la san bi saba ni duuru mɛ denmisɛn ye badon ɲini ɲɛnamaya ye dɛ kullu nafsin dha'iqatul maut nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ saya i nɛnɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ saya i nɛnɛ dɛ an bɛ sa ko min fɔ i ma kɛ mɛ n'an sala an bɛ taa mun de ɲɛfɔ ala ɲɛnɛ i ye si min sɔrɔ ala ko a b'i ɲininka o si la i ye nafolo min sɔrɔ ala ta ala ko a b'i ɲininka o nafolo min na i ye fanga min kun b'i la i k'i to zeniya kɔnɔ ala taala ko a b'i ɲininka o la balimaw mun de b'o kɔfɛ tuguni i ye nɛɛma nɛɛma sɔrɔ ala taala ko k'a b'i ɲininka ni nɛɛma ye kelen kelen bɛɛ lajɛlen na dɛ o tuma na o est-ce que e labɛnna wa e labɛnnen don jaabi kama wa e ye mun de labɛn jaabi ninnu kama fɛn tɛ yen o e de bɛ taa tile baarayɔrɔ la ne bɔra baarayɔrɔ la e bɛna seli kɛ angoro ye e de tɛ seli a wagati la e de tɛ ala ka ko si minɛ seriye la n'a fɔla ala ko bɛ yan fɛ yen a mako foyi t'a la dɔw yɛrɛ ko a vraiment ninnu yɛrɛ u ka wajulu caya la u bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ de dɔw yɛrɛ ka kuma y'o de walahi o tɛ k'i tɔɔrɔ o bɛ k'i surunya alahu subahanahu wa taala de i dankun y'o de ye dɛ alahu subahanahu wa taala kɔrɔ ka den da i kama pour que ka kow nɔgɔya i bolo pour que i bɛ se k'ale ala bato mɛ n'o kɔfɛ e bɛ da la k'a fɔ adamaden bɛna diɲɛ in kɔnɔ ka balo ka sa ten wa ko wɛrɛ ti dankun na tuguni i dankun ne ka diɲɛ in jɔ wa non o kɔni tɛ i dankun ne ka dumuni kɛ ka da o kɔni tɛ ko dɔ kɔni bɛ yen dankun ye fɛn min ye ala taala yɛrɛ m'o o la a tilala k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ko a y'an dan pour que an k'ale ala bato de dɛ a kelen dɔrɔn ko bato in t'an bolo ba la ala ko yɛrɛ t'an bolo ba la an mako foyi tɛ ala subahanahu wa taala kumakanw na o tuma na ala ka hakili ɲuman di ne na aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma e n balima saya b'a nɔfɛ dɛ don o don saya bɛ surunya an na ala ye don o don da depuis ne ye kuma daminɛ sisan n'a y'a sɔrɔ waa kelen b'i bolo ni dɔrɔmɛ kelen bɔra a la a tɛ wele tuguni ko waa kelen a bɛ fɔ 900 and 990 a tɛ fɔ waa kelen alahu akbar Allah don o don tile bɛ bɔ su bɛ ko dala ka foko do de be ka boy shila dala ka foki be ka surnye ka budare la dala ka foko dongodo ibe ka nyeshin ka ti ka bude ma madama nit lebe bo alo tara ka mimi da aka shi hake do ka av bela jilena o shi hake ine dongodo do be wala neni aw ta kuma sigi fura dama ni sanje do de bola la do ma fara kande ni shi e sambi horoe ni ka tle kele bola te fo bi horo tukuni de mawa ko o mogo mogo ni be bi horo krefe e be bi duru krefe e be binanu duru la ah vraiment ini fe man jara e kan ti jantu yere la ko sobe mogo minu yere to ta ko ni mo boati fo ngani shi bana me bi ta mo fo ala ni ne ala ko no ga ni ne aw pele ci li ni ala kan la ban ko ni ma di ni ni aw kilen ngene pele ci li ma e mbado ana sara ala ni ana ala ko lo sanga ke walula ana ala buni ana don ka fo ko andan kunye ala ko ni ana don ka fo ko fe wore tambulo ni ka fusa ni ni a to ni ni bara ni otumana bara mane ko do namme ka kuma kan balmo o de islama bara ni fleni ale ko fusa ni bara pela ci ni ale de bato ambe nyana mayi amma ke lafiya kono alama anga kunu wala alama hamina kunu wala mugo na ya suraka foko hamina bila ya rabbi alakika hamina kunu wala bana be mugo minu na njala ala ka uka bana unu wala ala ka uka bana uba mugo minu wa njala ni aya suraka fo denko rubula ya rabbi ala ka uka denko unu wala mugo minu wa njala na ya suraka foko gereza ke gelea rubula ala ko ka gereza ke gelea in ala ka nuwa ala ka gereza ke sanu mandi anu upela chile ma amma jina Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbal arsh al azim alaka ngamira ko nuqa alaka ngini fundama manira alafe ya rabbal alamin alaka kana kambla sarati gelen tlenenka mugo mugo be kanin lameni waqtina ya Allah ta'ala di ba pela jeli na ala do abe kan ngini fundama abe ka hamira ko nuqa ya rabbi kan di meniya do duskuna ikaslama jiri o duskuna iko ke ala jonye iko ke jon sabati lenye ikana oke mugoye mugo minu bi ala ko kuma lame katemete o mala na fofu surala ngai ko ke mugoye mugo minu bi ala ko kuma lame o betla ka bara kenaye o bu kali mania o jidi o bu ngere sunya ala subhanahu wa ta'ala lan nay otman balmo mira bi time la shwina ni ngi ngalbi ma min bulu mini time ko nonana insha Allah amo ke ka kali ngalu jabi alamman bena sababa ma fotani ketani ngani tabela jelena wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iri al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amina rabbi ya lak du'a bina lawa hina ngata bawla yang kon kitim na laka noya anu vita je kitim na laka noya alo imam naam laka bato be mine laka hina ngata bawla laka ya fakuye yang kon kitim na laka noya anu vita je kitim na laka noya laka ere nye kanta donkono amba aywa now linda le no imanu sagan ngale ke insha Allah ayani zuriar pilche assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo mi sagan ne sagan ngale ke ebe etwali 61 iboke Sago. Okay, Suleiman Fofana Belina amna kadindale. Assalamu alaikum solo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Kamura. Deba du ko bash futi. Amalatan walhamdulillah fofana. Ani fofana. Doni futa na malatan. Alhamdulillah mala mo du ko bash futi mishkan ko belay. Marchite marche na bela de ça c'est très bien vraiment ba y am bal mom nga ban ko ambi do kala ka sinala mi kala ka ya fakama aya ko kitim na na ta jama la ko no ko mi kala ka fara kira ka jama ka kala ka nyuru nya ka ngadu la wan ko no vraiment bi waju le mama a usara kusuba rede vraiment usara kusuba rede vraiment alhamdulillah ni nga ambe me do ka alaka bla iga minjani na amnu me la me alaka alamen close manda bela jene ma amin ya rab amin ni nga le mu me ne bulo imam wane photo du de Facebook san fe ay wa yena muso bi sella ina fo ni chef la ga seli kelemi ga kelemi jo kele droite la to gumna do manam so ga seli tento no wo est-ce que o me ber alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi imam ikuma ga tafu wale buter mu bulo do wa me mundo ma do hello imam nasr klube na imam hello Imam, fente mena, fente mena. Imam. Yala, o kiri efemi, kamera efemi fana. Imam. Fente mena. Alô, meu magamo. Imam. Yoro isi nga linda lenoa Yoro Uwe meka alaje meka wala ka nimero la Ala finge bente fi Ala connection bente Salamu alaikum imam Hello Oye anklete la re Wa atlo vina sawa Imam anklo vina sisa Ike kusa ni nimero la Ama fushi me Atlo vina sina wa. Uwe, alo. Doni ya, tika boko sewa. Mkulo wala doni. Imam. Atlo vina. Atlo vina wa. Naam, mkulo vina sina wan. Naam. Ok, mkulo wala. Imam. Aywa. Aywa. Donko, kanyi nga yi yote. Ngo, ekuter li bibulo akwe. Bibulo akwe. No, ekuter, telefon yi revi. Telefon yi revi. Telefon yi revi solo. Allo? Oui, allo? Ah, naam. Voilà, donc, pour que je vous dise, c'est le féminin. C'est qui l'un des gens qui sont dans le monde? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le monde? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le monde? Wal ma akala mo mo mo so mo so na so ekile ale kele ni do ala le bina joy kere fada bi seliwa wal ma afili be kete go dire amma fo ka fo ngo che be jo nye fe mo so be jo ko fe o di so matina ala kra ka tabulu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama aya ka selika o de twala ale ku me seli amso ku me jo akofe ale ku me seli amba aisha ku me jo ko fe ale be jo nye fe o re ko ala kra ka tabulu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama donc ka foko cheni muso uluka grenyo na ka ke sofa ke na ka selina ko che flawe selina ko fe chodi donc o masabati o tanga alakra ka sunnaye donc mi alakra ka sunnaye o de ye mi chebe selin muso ye chebe bi jonye fe muso bi jor che ko fe donc o de alakra ka tabule sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nta do na fa wala Allah mabbe na sooma. Afamuna? Evan. Yes, au me ano. Ah okay. Wo afamira kusuwa re note nye foto nye brema ay jere bwa na kusuwa re de wo eski di be. Mm. Ala kra ka tabulu ni ye wo de ye yani chebe jonye fe muso bi joko fe. Ala kra usoba tila hadisa wo kono no to la wo jele no. Hadisa ba wo de la jele ko mana wo ka. Kene muso be seri chukudi, donba wera kumano uka, donko chede beke nyefe, muso beke kofe, donc me ka jo aran kelina ka seli donc o ti alakra ka sunnay sallallahu ala muhammadin sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam ala ma famya ko men dilama ya rabbi amin amin chen baraji imam okay sabani baraji aywa America di enferme et de maya fonye salam alaikum wa alaikum salam Kwame de maya fo inshallah inshallah wa inshallah okay imam kaba keita salam alaikum kaba salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah gerte ko may fo la bam Nanga alimami fula ka barala epi ka ilefona mfu ika barala pate aibe barame na barana amano me amba adela lafe ala no ya ambela denye mina ka anka alimami fu aka wajibili kunyumala wajibili meye afanga kabu abedu mofe abe mofe na hakidi wa abe sila mayagira ka mola abe wajibili mingala amentulo bada maka barano ya nyala bukra anka fwoli binya suni tele inika demba ya ani inda ikip kunyuma aibe nakana wajibili mingke abe sila maya mademe mako menfamu ya vrema ambi fwoli ka wajibili la watibe ka wajibili kanyi katimi pase nemo be bara nyena makela ko be fo wati de ake wati de a fo wati ba ti mi ka ira wa fo yororo tono te mena kwa moro ba ke bara yi mala ya fa nya na kala bara ka ni u ba ke ade lo dola abara senga bre ma ambi fo la fo limente ba ambe bela den be bi fo la ne ko ni bre ma sawani la wajibilla e pi bila ta mentala kana wajibili ke jusu sumaro ite jusu ite mone ibe wajibili ke ila wajibili kanfana mbe du moma dongo na fo wati timinanga na wan lo joro do lo ite ka fo ele na baraka la mi fana ila mena utalon ila tonome se la komunite ma utolon pati itara fo joro lo ati mena joro meno dongo vrema nebi fula ika wajibili konyumala kamba de make yoro jekte fonanfo akatana paske bara men silama ya bara afanga kabu ayeta mentala na kana community servi ay sarata nu bulo namba de la la fe abe kala original masoro ngoro ka adgene dank lingle na bela den map ala bukra donc allo Imam, what's up, Imam? Imam? Ese Imam Makupewa. Assalamu alaikum. Imam? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, Imam, neta yin galibe mene, me sobe na sunyiluko tafa ama, par samu komisa, sungaro daminari nyena ya, ika tele lolu jate do sungaro la ika avion ta kata frasina dongo ika tele jate menge ore iwili da ikara ibora ya wati na wosun ima wodun alaka ke isera frasina ika tele siyama mbla me inyinara ika tele jate mbla ima lo ni ika tele tane mange wa wumi ya tele tan lolu imu ulon bo inara tete iki kwase ya inara tele tan lolu sundo kube sungulu sarala bon eske wo konya be de ika sumendo wore iki la gulu le sera pate ile malon ika tele jate membla bo ile romara na sundo kana se fo tele tan yon zira wumi ya tele tan lo jate do eske wo konya be ke choya yona Salatu wa salamu ala rasulillah. Deni ngalumaya. Dani am semi ufola taro na utlobe na kosobe. Wa antlobe la tise. Wala. Deni semi amba fasti la bonye ne. Bon ngaw ko ni mashala ina faba na tija. Tira bu ko ba tija ko di ani shahida. A bola ya tele mina. a bɔra ye dɛlɛ min a b'o dɛlɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a segila dɛlɛ min na a b'o dɛlɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ jatebɔ dɔ kɛ jatebɔ min siga tɛ min na siga tɛ min na n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ komi i n'a fɔ sisan a yɛrɛ bolo k'a fɔ ko peut-être a mana kɛ cogo o cogo ni tile hakɛ min bila a man ca ni tile tan ye fiyewu dɔnnibaw ko ko ko a b'a cɛsiri a b'a kɛ tile tan ni saba walima a b'a kɛ tile tan naani walima a b'a kɛ tile tan duuru n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ yanni a tɛ sun hakɛya in dɔn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a tɛ a hakɛya dɔn a tulo bɛ na. Vraiment en cantat difficilement aujourd'hui hein. Ah voilà maintenant ça va un peu. Allô Atlo Bina. Ouais Atlo Bina c'est ça. Voilà donc ani donba we femi fo ala odeye kwati la moko ba chefri aba jija n'a y'a sɔrɔ a bɔla dati min na ko a bɛ jateminɛ kɛ n'a y'a dati min na a b'o dati jateminɛ a taara se so dati min na a b'o fana jateminɛ donc n'a k'o jateminɛ o kɔnɔna na sisan a ye tile hakɛya min don a bɛ jate dɔ bɔ sika tɛ min na a yɛrɛ bolo k'a fɔ ko nin ye nin mana n kɛra cogo o cogo n ye tile tan kɔni sun sunkalo kɔnɔ o sika yɛrɛ tɛ na walima n kɛra cogo o cogo n ye tile tan ni kelen kɔni bila sunkalo kɔnɔ donc a mana kɛ cogo cogo a tɛ caya ka tɛmɛ o kan ko n'a danganiyala o ma a t'a hakɛya dɔn 100% ye mɛ n'a danganiyala k'a fɔ k'a ka bilata a ma caya ka tɛmɛ tile tan kan misali a bolo ma ko a b'a kɛ tile tan saba tile tan saba cogo di o kɔrɔ ye mana bilali kɛ cogo o cogo ma tile tan saba kɔni bila donc k'a bɛ jate minɛ o sanfɛta ma pour que sunkalo juru kana to a la y'a faamu pour que dɔ juru kana to a la donc o la n'a y'o baara in kɛ ko alahu subhanahu wa taala a t'a dali o baara in a bɛ yafa a ma o baara kama donc a fiɲɛ min y'a sɔrɔ o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ walahi sunkalo ye fɛnba de ye o y'i kɛ cogoya bɛɛ i kana sɔn sunkalo ka tigɛ o n'a sɔrɔ i bɛ tagama sira kan bon n'i bɛ tagama sira fana ta i ka don minnu bila i bɛ cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen o don ninnu ka to i hakili la ɔ ala ko de don i bɛna taa ɲininka a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i ka diɲɛlatigɛ don ko de don ko i bɛ taa baara kɛ yɔrɔ minnu na ko i ka paycheck de don o b'i sara a la a ma d'a la o don o bɛ ɲagami i bolo dɛ o tɛ ɲagami i bolo cogoya min na k'i k'i cɛsiri cogoya bɛɛ la ale fana kana ɲagami i bolo tugu cogoya la donc o la n'a ɲagamina i bolo fana k'i k'i cɛsiri i bɛ cɛsiri cogo di ah vraiment n mana kɛ cogo o cogo n ma tile tan kɔni bila donc o kɔrɔ ye inshallah n ye min bila peut-être wolonwula segin n'a cayala kojugu a tɛ tɛmɛ tile tan kan donc o la k'i b'a kɛ tile tan ni kelen tile tan ni fila i b'o don ala ye donc o kɔrɔ ye o bɛ jɔ ala taala bɛ yafa i bɛ ala yafa deli ala fɛ ala ka yafa i ma ala ka i kɛ jurumu fana yafa donc o la o de ye a jaabi ye an b'a ɲini ala fɛ ala ma bɛn sababa ma. Imam a faamu yɛrɛ an k'a faamu ya koɲuman la ne k'a faamu ya coya min na hali bɛ sa ala salama bɛ a faamu ya wo coya kelen na amina ya rabbal alamin an kɔni min fo la i ka baara le la baara min sabatini vraiment i la wajibili a sabatini a bɛ don mɔɔ la vraiment wajibili ka kan k'a kɛ ten na parce que ni ka wajibili kɛ ni ma bila mɔɔ la se k'i da ma se tuɲɛ ma fɔlɔ vraiment an b'i fo la folikoɲuman la donc n ka question min kɛ n ka question réponse faamuya vraiment merci beaucoup vraiment ala si baraka ala kɛnɛya di ala silamaya ta ɲɛfɛ ala baara nin fana nɔgɔya an bɛɛ ladɛnni ye amina ya rabbi amina amina amina ayi ni ce ale ibrahim ala ka dugawu minɛ i ke ta amin an b'a fɔ ala ka bila i kanu na n kana min ka denbaya ko la muhammadin muhammadin wa sallim salala salim ok kaba ni baraji ayi ni ce ha ala ka dugu ɲuman jɛ i ke ta ok i b'a mɔgɔ kelen bɛ di na an bɛ o tigi ka lin dayɛlɛ n'o kɛra sa an bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma donc sini siɲɛ wɛrɛ n'i bɛna i ka na ni grammaire ka telefɔni ye n'ala sɔnna a ma Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misla majama baye fulakala imam ka imam. Question kele ne mbulu bo sanne na question ni mbita no inichi alama Ibrahila ika sinke kanuli menkebi ala menturu dama kaba akabara la sabati ambula ala makela ne to ale ko matene sangare don question kele ni mbulu muso baka sirila nori che ko ntia che ti buna nna dimba ya fula le ndim fula bo mba se kankana bo alia menne kwa na fula nyame ka ni silif kenya like la nyame ka parce que lundo la ndin ke baka silla adi silla kali adi bulibori do mba se ka silike mafaro ayayi bo nkana boni ya la sa eske ukanyi alhamdulillah alhamdulillah ibado ala kra sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama don do la don na sigim don na na to ala kra siglen to misri kono afamu ala kra sallallahu alayhi wa sallama ani sahaba ke da wono ma hukun siglen to misri kono ke ani sahaba ke do na to misri kono anana soro seli bana abe se ka kala sara seli anana achola ka seli da mine minge aya ke firi firi firi firi firi firi firi firi firi ka salamu bla ani ka wuli ka tumena se fly akwa bi bo misiri ta fe dro ala kraya wuli ako kalsa karamoke na ba karamoke na na ako ni iselawa karamoke kwa mokwale sela ako ko ko segi ka seri ka ifa innaka lam tusalli ko ka ta kai maseli che tara segi seli kan tuni aya ke bri bri bri bri o ke tukula teli ya ina te vitesi la katla tukuni kabe bo tukuni ala kara ka wole kana tukuni ako itlala wa pale itlala ala kara ko sega kan tukuni ko imatla ima foi ke ima seli ere ke ni a segira kan tukuni aya ke vitesi kile ina tukuni ala kara ya wole kana nana ala kara ya seli nye fo anyene ala kara ya seli ke chuko fo anyene donko seli ke chuko nyo fo anyene ala kara ya farda ubiti chuko aminona na sila mo be selu ko be ke ke kwa minuna ala kra ya be wala wala ai akoko ni be fatia kala ka kala ki mafa ibe choli mafa ibe ruku mafa ibe sujudu mafa ibe hakle sigi selu ko no ibe seli ke pas ke ko no ala kra ko ko ni seli ke ni chwa ina ko aru taala bi ka seli mine wanga to ka fo mo mi ufna be ni ekela ka fo ke kala seli bagade ibe seli ke pri pri ka wuli asobati lana kira ka hadisa ula ko meleka ubi ka seli kuru ina fo ame debe kuru chukumi debe taro ne o kondomana nga onti kilini ame debe kuru chukumi ko ba taka ke ki nyeda bukonai umakoto usela ala utala makoto usela Allah asbar eribe seli ke ko mi ina fo dagabondala seli ma ke droche ka dagabondala ala utala ko niya dagabuitala meleka ufana ba dagabuitala ubu sibita kake ka monto monto ka kurukuru nyora ka ke ki nyeda bonai ubu ko to sella ko sente ke to wala ta famu weta so dim sen chama be so to mi no funa ngenu ye time jeru mo o chama weta so ni selo gatu sela uba ke ni tuwa ina ubike si tuwa be do blala ani kata dim sen ro to ka ani me apena jeri ni kalani ibe para mi ke ni para ni mai itelido kuma kai na urade muso ate sharia ma pali 100% ka foko muso kana kambo sel na netire sharia bu de mazabu fona nyoko ko akum mana kosobe donc surtout ambo no mi fo ebe joro mina oye faya joro e oye paya joro e donc ebe kala fana joro la donc dem se no be kala tuwa no na go pela tilenke kayira wala ka fo ni be selika ka selita parce foi tola bawo e kuma kante lauraye oluma donc o don ba ko ko muno ko so muso te kalanke ka pange ka daka akai lauraye worla donc o wale ke gore kanata kuma kame mais ni donc cela c'est le cas parce que faut tout là c'est qu'à la qui campagne on va donc occuper ce faut tout là dani encore nous des même ne veut pas me fier lui qui était né cala le franchement de tout là quoi franchement nous que c'est qu'à tout avant qu'à dire ça ni famille à quoi nous maille ni hakiri sigi ni pas sigi franchement pour qu'à ce qu'à dire nous maille à ce qu'à dire cela mais maille donc on connaît on va faire un go ahlan wa sahlan basi tiko ubarawla alakambe sababama wa masala dido masala khilafi dido tambaw ni yote tambaw fona nyonko ala nga amemi fiye ewe faya jorola ewe paya jorola donko ibi chesiri jemsen uwe seko katine fama ni sera usrae iwo usara nyuma utaku utu ukoro utmana basi tiko ubarala utmana imo mifana kila sili vray ama nyili palma lila melkela pela chilefe ipa sigi kasewila seli ibe kaseli ke femiye fembaru da ibe kaseli ke femiye ibe kaseli ke femiye ode pe palo nukoya iye la ya soro kafoko ame nene kili misama kabla ko u nene kili ko u kontrolu kume mkoto di bolo ala utahala u utila mko ame seli nke na chukwa amina sama sora nene kili ntikana mahala nene kili dama kanjo anse flaka kanda nkanye kati undama kanafulu udama ka hero pela jiren kanye kwa nga selike ale alai ande flamu selike da kabonda lai ase kalim nubo bara orola amena joko yoka hakili yerete alala prika ulika joko katika feke troka salamu vla ka ulika tida tila kako oselibana meleko upo oseli monto monto ka chige dala umakutuko oselila e ala kutumana anga donka fo seli mifleni atila ala kirama sanferide seli wallahi nanga seli abaa usala nanga kama kubo seli la alutala koko afanaba makubwa nade ima ya alatala sura wa adios alutala imunifo ako araita lathi yukathibu bitin fadhalika lathi yaduhu jatim wala yahudu ala taami ilmiskin fawailu lilmusallin aladhina kumaan salatihim sahul alutala koko wailu jahanama koko biseli kipakawdi ama fumukomu tesele koko seli kipakaw ويل للمصلين الله تعالى كو ويل جهنم كو بسلك فقو دي ده تعالى مسرو بها توي كو ويل ويل جهنم دي اه كو بسلك فقو دي ده سلبك ما لو كو دي لذين عن صلاتي مستعون مغم نوكل نو كسلين نجلسي مغم نوكل نو كو مكو بسلك كلا مغم نو بسلك ده نو تاتا نيامري بتاتا عبي سرع بسلك بلا ريتار لا والما عبي كيري عبي دو سلك نكونو abeseli kechukwa ba kekujuya aba kechukwa ala kechukwa mi wallahi subhanallah iba fukati ka ala fatu iba fukwa bi ka fendu fewara bi ka ayra sakula do fo ala miya ta te ko pato subhanallah arba de ni chola ala ni kan kan malu ala ma o koroy jane mai mi ko fala abeseli ke ba ko de seli ke ba ko ni ko do minu kele no ko ka seli ka negliger minu kele no ko ka seli bla retard la selo wati be do fa be tapa salati him sa un bo ere ni na seliko o moko te seliko la ave selige ma ave seli kala ki wabe na ala mako to de la allahu akbar ana kuma be pulla ni ne ka donc o tuma fa non so fe ka bo ka ni ngal ke fe mina ne fe mbai ni tar de tsanu ya koi ma ko wa cha ma le be ni o be seli ka surtout mi mo beta ki le bara ke oro la nu nana ta soro no selo wati min ko so o sefele fle wala ka farko fle wa ke ta go bonda la itindro e dem sa nura to ene surtout on palmo so ato ka seli ka ba ko re atuma na mefele fo palmo so ngene ala kro sallallahu alaihi wasallam ko di ka cha cha na ko re ton ko ai seli ta ya ai seli cha de seli ni ba ntwa ke na ko no anyan ja zuwa ngati da yawa au ban mun so de au da mun so ya au da dum so ya au da bawe au da bi ke example ru mai au da de un bawe au da bi ke example ru mai kai ratim sa una de ni muso te seli a de te selle ni muso so ya te seli da la ka fo kwa te te seli ke raide muso de bi namo muso de bi ala yara dina muso de bi din ke abin limaniya ka ci de ma abe limaniya alama abe taka kirina abe soka kuma kanye abe dauka kuma kana abe tuwa nofe muso riboke otmana ambe semi mfonyene ayahu chanto orchewu kasukono naula ayahu chanto ayere kasukono naula ayahu chanto alako para ula urke ate umbise katuwa ukawe domina ufantula alaka kere kena na upela chilemi akuru matusmaon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ntaro ni palo msoka nyingi nali famuna na ma famu wa tika nyingi nali kye ama yora msamu ala mpera sababa na patena ye ah wala ye ala wala mbanya ye feo wala mbanya ye so katini kadu if you don't understand clearly stay he can explain to you as the way you gonna understand. Sir, sorry, I do understand every single word that the imam said. Everything went through my brain. And I have one question. My last question. Is it possible I could azan? What? Azan? I have one question. One more question. Okay, go ahead. Talk to me go ahead in Maninka or in Jula Bambara. Okay. Imam, ko kele ne be mbolo ya? Mba fe ka explique, na fe ka afang bere bere fe. Bismillah. Parce que ni mon mendi, ntere ni khale ni ma bala, ndi meni ya, ndi muso sangita ni kele, ndi ki sangita. Bon, ndi muso en koro muso denke naraka lanka. Aina, na kwa yena, le bon Europe le, amri Amerika le. Saina ni na kwa bamsu yana ibu kuma idenye ye kuma idenya ni mala nta ta ye barake ka wali dima nta sa ye bon sa nta sa ye fun fuike bomba sa li kanke a isinike ana kuko problem sisi tala dini nara anka dini mafena asangita ne seini ababu akabone dia kaja ne di bo dini mbana amrala sa ndin ni motol ye selike la nyamenka ata tella nga mainga nkwere ska ka seru suralo fatia kele ni lo ala te se ka si urukona iwai bon kaina ngo ko ne denke va ja fa ka seri ko nyalo imadula wodala bila o andi wa YouTube la anda sapi siri yekela nyame kandi andi siri nyafo anyafu nyana nyumala iwai bo ubevra timi mbala ya tasi nkekela ndi kumandi jama ndi kumandi jama ate foi foi kela mbala nika hei katri non kisende ni alala afolate nito ni fitri sela kajinkono pa ajirankono kamfalike nyafu yaka umula mwala mainka mko yala sa mko eske ile ni iba mso ni fate ki tara seliko nyala amanjabi mka fongu yuli ye do kompito la na tape selika waka kenya nika anda akaranda mna maka niga foma kon mdentari kodon kumanga ka puse kalado kuo amanga ka doku mena nka afaye na nkwa ya wuli ka bulu senta ka bona bona nka bamso wuli nka afake wuli nka mesa astwala alka wuli back bo abora menge kene mantu base ka wana kilim nala mbuli watangi ko unne wala baba wala doni na rabutu mbuli manto ka bo kene na ndi subra yele kwa apake la kanaboli benama apake ko ko akolbora na message me ko din wani ni ko ni ko kala nyami ka ko ti kala ti ko dini fiti ni ka to puse la ko ka o ke pankala ko ti si kambe din do nama asani kele ni tinya ko e ko makane odi ila ya ko dini din sandita ni sen dini odi dini ne odi. Okay, kuma ni jisu tu mai nka telephone de projet ana ka ngole ana ka foko ni jisu la ji konen la kasuna ko sini ko anda nyabo ko ne foi foi ko ni tala ko problem te don de ti o kera do te main kala la circula ne ya da kanimba kenye kwa wati be mi bila me bo malo na bla yoro yoro malo na ko kenya nyaka don ne nya kweni parce que abramo atina sino wala mpana ni njuta fe kazben kabla spiriti na mba de madeni. Bo, ni tise ka siri kuli faena na da asake na tise ka ke. Masige na juta kono, bo molo na mina nyanya ka. Nta ze fana na yeto ndenfe bona, ende na le fana nye udiri. Nke la, pasige televizu kuma fene mente nga, mizgi ma fene me, nta fe ndeni udira la. Bo molo na bina ke nyanya ka ma ulilo. Alhamdulillah ala man bina sawa baba rabbi ala man bina sawa baba solo solo ame feme fo adamadeni islamani ko ki so iba beta kati allah subhanahu wa ta'ala ma o adamadin ka solution solo a solution solo na o ka dua uke iseli to iseli yo seli be dua ukai o ta'ala ka ki man dama o ta'ala ka kanda ka bla sira man ka o dua ufranke waika to kafala tra sallallahu alaihi wa sallam tamugo ke ta bo bara tu ke li ma wal ma muqabla bara juma ke li la ay e ta pu sawadi fo ala ala kra ko sallallahu sallam aka aka di sala ako marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika أضعف الإيمان على ترك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقولني أو بلا كلني فقون كودوي أي فين دوي يمغدو لا أكلي دينيو أكلي بالميو أكلي ماو ما يكلا سلامو سلامي يي جوغو جوغو دوي على يي فين قوني دوي على يي فين دوي على مين مين كفال يغيرو بيدي نيدي سيكا قولي لماني تغي كي قوكا نفهم بلا abusa ke wolo dere do e se ka bo e se ka para para ni fenye fenye no se ka to abi franco ko tabla donc yani wal maika marake poli bo mi ka bo mi ka marako no se ka bolo ma fen do ke abusa ka ke sa e se ka pression ke ka kuro ti ala e fray e bo bolo de bolo ke amana ke e se ka kuro ke ni no se donc ni ni ya do kite se ula ko ba ke ni dai fa bilisa ni hi iba la di ni dai al sa bi bara bina bi bara ma bi kana ke tani iba bo to fa in lam yastati fa bi qalbihi wadi to fe ne ku yira fana na iba ko itu suna abi ka bara min ka bara no re do bo o ye eta bu flana do le eta bu re do itu mai ale bi so ko no ibi ta soro ale bu so ni ko no den do di fana bi so ko no o den ni fana kana ta jugu jugu soro ni ale ye yala fere juma bala ni ammi se ka fere juma juma ta pour que ka le ke akana jugu jugu to tem sanu na ko ke tem sanu be se ka famia ko juma so ale ka la ala ula ammi se be fo iba to ka ko ko la ni to be ni ani normally yere la di tem sanu san tan se ni nu so na e ta so abul ka be se te don wal na abul ko ale ka famia be tela di tem sanu commande la ka wajulu ke tem sanu kan la moni o kan la mo be tem sanu situation munu ko lobe ni wati nuna donc wati nuna amma ko be la dir kan chamana amma ko be ni hatta ci chamana amma ko be ko chamana ni ka sara min ta ba sara min ba dido ni ka te be sara munu na sara min ba dido ma ale ka famia de to bo ale ba ni la pete ti ni ka kodo de ki ka bla kodo la ko bi mai aka famia bo e di bi ki sa famia ta sara u ta sara ni u be se ka famia ko juma dama a solo solo ka gerela kaira la kafo vraiment katine wallahi yene dodi me sene sinene wallahi ka hera benila ka nege nege ditte pe sa foila ala kar ko so baba ali sallama haji sala akuma kana rifqu fi shay'in illa jana kun goya ma to foila fa ba ko chenye goya ma sama ko ma nusi ami shay kun goya ma bo ko foila ko fi beta so ko be ke ko chenye donc o vita so ita metodu chaman ika isa ka ke fana ibi metodu gure isa ye o metodu mwye cogoya nin nɛgɛ parce que e yɛrɛ b'a dɔn i balimamuso den do i tɛ se ka kɛ ka bila sira ba kan n'i k'o kɛ i b'o tɔgɔ jugu ta dugumɔgɔw bɛɛ b'a fɔ ko a ka den kɛ ka bila sira kan i tɛ sɔn e fana tɛna sɔn o ma donc i yɛrɛ ɲɛ fana b'a la tɔɔrɔ dɔ fana b'a la i denw fana bɛ so kɔnɔ a kana taa olu intoxiqué a kana taa jugujugu don olu la a kana taa fɛn dɔ kɛ olu la olu fana ka taa kɛ olu t'i ka kuma mɛn i tɛ se k'olu fana mara tuguni donc a kɛra komi i bilala yani fɛn jugu fila ni ɲɔgɔn cɛ i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na donc o hukumu kɔnɔ e de b'i hakili dayɛlɛ sisan o ye jumɛn ye i b'a ko minɛ ni hakilisigi ye kamalen min filɛ nin ye denmisɛn de don i b'a nɛgɛ i b'a k'i teri ye i b'a k'i ko kɛ ɲɔgɔn ye i b'a k'i baro kɛ ɲɔgɔn ye i b'a bila sira ɲumanw kan i bɛ mɔgɔ ɲumanw ta ka don a sera i n'a bɛ taa mɔgɔw fɛ a bɛ baro kɛ i taalen don alimami minnu na alimami minnu bɛ se ka ladilikan ɲumanw di alimami minnu bɛ se ka kɛ exemplaire ɲumanw ye i bɛ se k'a don i bɛ se ka teriya don a ni mɔgɔw cɛ i bɛ se k'a bila i ka ci ɲɛnamaw la i bɛ danaya bila a kan i b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye i bɛ maloya don a ni ɲɔgɔn cɛ walahi maloya ka jugu ni bɔgɔ de ye maloya ka jugu ni nɛni ye waati dɔ mɔgɔ min bɛ maloya i ma n'a k'i ye dɔrɔn a b'a ka kolankolo bɛɛ dabila i bɛ mɔgɔ dɔ ye n'a donna yɔrɔ la dɔrɔn mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'o yɛrɛ kɛɲɛ kɛ k'a sɔrɔ bisan t'a bolo foyi t'a bolo mɛ a kɛcogo o de b'a to mɔgɔw bɛ malo a ma o de b'a to mɔgɔw bɛ sanmɛya a ma o de b'a to mɔgɔw b'a bonya donc o hukumu kɔnɔ i den de don i b'a gɛrɛ i yɛrɛ la i b'a nɛgɛ i b'i ka intérêt lajɛ intérêt ye jumɛn ye o de ye denmisɛnnin minnu b'i fɛ so kɔnɔna na olu denmisɛnnin ninnu kana tiɲɛ donc i b'o intérêt de lajɛ pour que k'o intérêt kɔlɔsi kosɛbɛ pour que i ka o intérêt kana tiɲɛ o de tɛ se k'ale fana bila kɛnɛma donc ne ka ladilikan i ma i ka den in nɛgɛ i ka k'i teri ye i ka k'i jɛɲɔgɔn ye i ka k'i ladilikanbaga ye i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'i bɛ se ka dilanni dɔ don a kun n'i y'a ye ne bɛ nin bɛɛ k'i ye i ka di ne ye de ne balimamuso den de ye ne b'i dɛmɛ ne bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ye de donc ne de b'i dɛmɛ ne bɛ bɛn baro ɲumanw kɛ n'a ye i b'a nɛgɛ i bɛ t'o la i b'a ye ale yɛrɛ fana bɛna kɛ mɔgɔ ɲuman ye min fana bɛ denmisɛnninw fana nɛgɛ k'o bila sira ɲuman kan min fana bɛ kɛ exemplaire ɲuman ye ka denmisɛnninw dɛmɛ an k'o ɲɔgɔnna caman ye an filɛ ka ladilikan min di mɔgɔw bɛ tile i ka nin kan ɲɔgɔnna na k'an ɲininka an bɛ ladilikan nin f'u ɲɛna n'u k'a pratiquer fana u bɛ tila k'a nafa fana ye walahi caman b'an wele k'a fɔ an ɲɛna imam i y'a fɔ an ɲɛna cogo min na an y'a fɔ o cogoya la walahi bibi na ne yɛrɛ ka ko bɛɛ y'ale yɛrɛ de ye ni n wulila ko o ko la ale yɛrɛ de bɛ n dɛmɛ a kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye bawo i ka gɛrɛ i la aw ye muso de ye a bɛ se mɔgɔ nɛgɛ la i b'a nɛgɛ walahi i b'a ye a bɛ sɔn i ka kumakanw ma surtout ala ko min b'i dusukun na ala mɔgɔ filɛ i tɛ sɛgɛn o ala mɔgɔ ɲuman de bɛ e bolo ni ɲuman bɛ e bolo juguman de b'ale bolo e kana a ɲinɛ ka don i dusukun na i ka don k'a fɔ k'i bɛ fɛ k'a dɛmɛ de k'a bila sira ɲuman kan ala kira sɔlɔlɔ alayhi wa salama a ka sahabaw cɛla mɔgɔkolon kun b'o cɛla a bɔra ka kisa min fɔ abudulayi ibn ubayi ibn salul a tun bɛ tɔgɔjugu caman de kɛ ala kira la a ye kojugu caman de kɛ fo siɲɛ dɔ la umaru ibn khattab y'a fɔ ala kira ɲɛna ko ala kira ka ɔrduru di ale ma ale b'a kun tigɛ ka bɔ a da la a kun da la ale b'a kunkolo tigɛ ka bɔ yen tellement k'a ka tɔɔrɔ bonyana mais ala kira ko umaru ibn khattab a ko ma ko a turu la an fɛ mɔgɔw k'a fɔ ko ala kira b'a ka sahabaw faga de an bɛ fɛ mɔgɔw k'a fɔ ko ko ala kira b'a ka sahabaw faga ka sɔrɔ ni bɛ jugu ni bɛ ka kokolo min kɛ sigida kɔnɔ a tun bɛ ka tɔgɔjugu min se ala kira ma a tun bɛ ka lagosi min se ala kira ma a tɔɔrɔ ka bon o bɛna ta ala kira sabali la kan k'a mara fo a taara sa a salen fana ko dɛ n bɛ kuma la dɛ ala kira tilala k'a bɛ seere a kan ala ta ala de ye aya jigin k'a kana seere a kan ko a n'a seere la de ye su in ka sɛ in parce que a k'a bɛ seere a kan sahaba dɔw ma sɔn o sahaba dɔw ko ko ala kira bɛ sɔn ka seli nin munna seko in kan ala kira ko walahi ni ala jɛna ne ma k'a fɔ n ka seli nin su in kan n bɛ seere a kan pour que a ka don alijinɛ kɔnɔ alahu akibaru su jugu min dalen filɛ nin ye abudulayi ibn ubayi munna seko ka ɲɛmɔgɔ munna seko ka ɲɛma walahi ala ta ala yɛrɛ ko ko a tɛ yafa a ma ala ta ala ka aya jigin ko hali ni ala kira seli la kan tabiina mara siɲɛ bi wolonwula ka ala deli ko ale ala ta ala tɛ yafa a ma. Allahu akbar donc ala ka ale ka kiiri fɔ k'o bange mais o bɛna ta ala kira tun bɛna seli a kan donc ala kira k'a fɔ a ka sahabaw ɲɛna aw bɛ fɛ mɔgɔw ka ne a fɔ ne ala kira ma ko ne bɛ n ka sahabaw faga donc e bɛ fɛ mɔgɔw ka f'i ma k'a fɔ ko i k'i balimamuso den gɛn ka bɔ kɛnɛma donc i bɛ taa sɔrɔ hakili tɛ sɔn o ma i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ka adamadenya tɛ sɔn o ma i ka diinɛ ɲuman de bɛ e bolo i b'a nɛgɛ n'a bɔra e bolo sisan jɔn de bɛna ala ko in f'a ye dɛ a bɛna opportunité jumɛn de sɔrɔ ni mɔgɔ jumɛn de bɛ se ka ala ko in f'a ye a bɛ taa sago de kɛ min ka d'a ye a bɛ t'o de kɛ ni te fe ka ye situation min na I bena taa ye o situation nin na dɔ ye mun kɛ I b'a nɛgɛ arsa I b'i sɛgɛ fo ni yɛrɛ taara dan tewu dan t'a la I yɛrɛ nana ye k'a fɔ solution yɛrɛ t'a la o la I be jateminɛ wɛrɛ kɛ o ye juman ye o de ye a tɔɔrɔ kana se ka denmisɛnu sɔrɔ donc a be fɛrɛ wɛrɛ kɛ I ni famiy a be kuma fami na a b'a ye ɲɛyɛra kɛ fanw ye baw la ani denmisɛnu de be n fana bolo bon fana be fami yɛ la donc a be taa bolo min kɔni kan tiɲɛ yɛrɛ la n dɛsɛ la donc a be balimaya de don a be kuma ɲɔgɔn fɛ a ko kan ka minɛ sira ɲuman min na a b'o bila ɲɔgɔn kɔrɔ ala ma bɛnya sababa ma n t'a dɔn ni ye na lafaamu ni ye kuma fana faamu donc ma ɲini ala fɛ arabi ala ka faamuya ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma Imam, ni ce n'a bɛɛ faamu y'a susu fɔ n'a bɛɛ mɛn bɔn n bɛna wɛsa ye fana n'ala dɛmɛra inshaallah an bɛ dugawu fana kɛ ala k'i dɛmɛ inshaallah amiina ala k'i dɛmɛ inshaallah i bɛ sabali i b'a ye ni denmisɛnu sela ni si ni yɔrɔw na u ka kumaw ka ca u ka ko kɛtaw ka ca ko kunkolodimiw b'a la kosɛbɛ mais sabali dɔrɔn de bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na i bɛ siran ala ɲɛ i bɛ sabali i bɛ dugawu k'u ye ala b'i dɛmɛ ala k'i labila ŋaniya ɲuman de b'i kɔnɔ n'i y'a ye i bɛ cɛsiri in bɛɛ kɛ a kun bɛɛ lajɛlen ye o de pour que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye donc i bɛ cɛsiri o la i bɛ dugawu k'a ye walahi i ka dugawu tɛ bin a ba de ye i b'a dɔn ala kɛra ko sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a ka hadisa la ni e y'a danga a b'a sɔrɔ komi a ba b'a sɔrɔ i b'a dɔn a ba n'i ka relation kɔni bɛ cogo min na ni kɔrɔmuso de don direct yani u ka danga b'a sɔrɔ cogo min e fana ka danga b'a sɔrɔ cogo kelen de la o sabatila ala kɛra ka kumakan sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a bɛ manamanakan min fɔ la k'a fɔ k'ale baki ye ɔ o ye manamanakan de y'a da kɔnɔ a ba b'a danga n'o ka o ka danga b'a sɔrɔ cogo min ni e fana y'a danga o danga b'a sɔrɔ cogo min o cogo kelen fana la n'i ka duwawu fana k'a ye o duwawu b'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ne bɛnkɛ i bɛ taa sɔrɔ ne denmusow bɛ yan n kɔrɔmusodenw bɛ yan olu fana filɛ o ba n'o ba b'o danga a b'o minɛ cogo min ni ne fana k'o danga a b'o sɔrɔ ten o cogo kelen de la i y'a faamu donc ani u bɛ u ba duwawu ɲini cogo min o bɛ o fana kan k'i fana duwawu ɲini ten o cogo kelen de la ani baba o ala kira de k'o kumaw fɔ a ka hadisaw la olu jɛlen don kosɛbɛ donc ani a bɛ fɛn min fɔ nin den de don ani i bɛ duwawu k'a ye komi duwawu kɛ i yɛrɛ denw ye a balimaw ye a balima de y'olu fana ye donc i bɛ hinɛ a la i b'a gɛrɛ i la i bɛ i mako don a la fo a laban a bɛna siran ɲuman ye komi ŋaniya ɲuman min b'i la ala b'i sara ala kɛra ko sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a ka kuma kan na a ko li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrun laka min umri dunya a bɛna hadisa dɔ khayrun laka min dunya wa ma fiha ala ka cɛ kelen kan da i ye mɔgɔ kelen o ka sira ɲuman sɔrɔ i ye o ka bila sira ɲuman kan e sababu la o ka sɔn ala ko ma e sababu la u ka sɔn cogo ɲumanw ma e sababu la u ka kɛ maa ɲuman ye e sababu la u ka kɛ silamɛ ɲuman ye e sababu la ala kana ko k'o ka fusa ni ɲɔgɔnbɛ bilen ye o ɲɔgɔnbɛ bilen o wagati o kun bɛ komi i n'a fɔ mercedesi an fɛ nin wagati na donc hadisa dɔ la a b'a fɔ k'o ka fusa ni biɲɛna kɔnɔ o kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen ye allahu akbar donc i bɛ baara ɲuman de la nin i bɛ sahabaw ka baara i bɛ ala kira ka baara de la nin i bɛ sahabaw ka baara de la i bɛ ala taala ka baara de la donc an bɛ dugawu k'i ye ala k'i fanga se a la yarabi i bɛ dugawu fana k'i yɛrɛ ye i bɛ dugawu k'ale fana ye an bɛ dugawu k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye a fana kana ɲinɛ an kɔ dugawu la wasalamu alaykum wa rahmatulah wa barakatuhu. wa alaykum salaam alimam ni ce ala ibrahim n'a foli fana bɛ se ka wusaya sori ɲɛ ni wusaya sori tɛ an bɛ se mɛmɛ ni ce ala ibrahim ala ma a mɛn toro di la an bɛɛ ma an kɔni bi. I ka bɛn fɔ n di kɔntiniye o ka kan o ma fɛnɛ ne y'o di bɛn fana ni ala m'a sɔ nɔya ale bɛɛ dɛ ka si ni kɛnɛya di ka i sii baraka ɲɛ ka a bila i la alijinɛ sara di ka bi i la min jan na ala ma o kɛla a ye duwawu kɛ an bamusolu ɲɛ kosɛ ala m'an bɛɛ dɛmɛna ala m'an bɛɛ tigina ka an bɛɛ bila sila kan sinɔ musolu ten bi a ala nakana alhamdulilahi rabbil alamin. Imam. Amafamuso sago hakɛto. Sare. Ayiwa alimami ye kuma min fɔ i bɛ baara kɛ n'o kuma ye nka komi anw fana ye denmisɛnninw ye nin fɛn ninnu an bɛ taabolo dɔw jateminɛ a ko la kosɛbɛ. I bɛ wagati dɔw fana la k'a fɔ. Denmisɛnnin filɛ n'a fɔ a bɛ niveau min na alimami kɔni y'a bɛɛ fɔ cogoya dɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ surtout yan kaw mɔgɔ minnu mɛnna yan i bɛ taga n'a ye o tagabolo la o ye tagabolo jumɛn ye kana i mana fɛn ye kana fɔ a ɲɛna diinɛ la nin maɲi nin tɛ kɛ kana fɔ a ɲɛna ten i b'a fɔ a ɲɛna maɲi cogo di i b'a yira a la nin fɛn maɲi donc i bɛ taga ni sisɛmu ye sisɛmu minnu na a b'a ye k'a fɔ nin fɛn maɲi i n'a fɔ ni dɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a bɛ sigɛrɛti min kana n'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn sigɛrɛti maɲi donc i bɛ n'a yira a la sigɛrɛti bɛ mun de kɛ adamaden na sigɛrɛti maɲi mɔgɔ ma a bɛ mun de kɛ adamaden na a bɛ kɛ sababu ye ka mun de kɛ i ka nafolo wo i yɛrɛ farikolo a bɛ mun de kɛ donc i man'o yira a la k'o maɲi donc a tigi mana sɔn o ma donc n'a ye o cogo la n'a taara n'o n'i taara n'a ye o cogo la a ka ca a fɛ a ka ca a fɛ a ka ca a fɛ a yɛrɛ man'i sigi hali ni e tɛ yen don min na a yɛrɛ b'i sigi ah karisa ye nin kuma in fɔ ah a bɛ n'a fɔ a ni kuma in ni tiɲɛ bɔlen don donc dɔn dɔn dɔn dɔn ala bɛ na faamuya di a ma donc parce que waati dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a fɔ a maɲi a maɲi a maɲi a maɲi sisan kɔni aw yɛrɛ kɔni aw ye o ye aw ka fɛn bɛɛ maɲi donc aw ti lamɛn bilen yɛrɛ donc o la aw bɛ taga n'o ye dɔn dɔn a b'a yir'u la kun jumɛn na a maɲi ka sɔrɔ aw m'a f'u ye a maɲi donc o cogo la alhamdulilahi ala bɛ se ka dayɛlɛ ni caman k'u ye n'ala ka jɛ ye donc o de ye sunɔgɔ bolo ka fara a kan inshallah alhamdulilahi ala ye baara ye imam. Imam. Naam. I bɛ dugawu kɛ an ye bon a cɛ ye nalikoro yan i bɛ dugawu kɛ pour que sa ala bɛ sila de a cɛ ma ɲa min kan an balimamuso min a sɛbɛ don nin diinɛ ma a sɛbɛ don nin diinɛ ma fo ka tɛmɛ diinɛ fana kanu y'a la fo ka tɛmɛ. Alhamdulilahi. Ni don kɛra denmisɛnnamɔ de ye même ka fisa fayida i ni cɛ ye kɛyɔrɔ kelen ni ko la diinɛ ye to a ma. I ni kɛ kɛyɔrɔ kelen ni den ninnu y'i bolo bon ni ni kɛyɔrɔ kelen a caman caman dɔ alahu taala di ma dɛmɛ ni ka warakata min donc halisa i k'a y'a la kuma yɔrɔ responsabilité duma ɲɛ bon diinɛ fana duma ɲɛ waati bɛɛ an bilili nin na an ni karamɔgɔ dɔ ye madina dɔ ye europe donc an n'olu bɛɛ bɛ kalan kɛ. Lin ko kan quoi si titi do be ambe kran kay quoi men nka fa lin san ko al misalo ngura fe ko imam samura be kran kay an radio la bo ulo wati do aisha ka kran kay min ke ale le to ko mala fo ka kasi ama so ko ko alu be etagbere le la ko al be etagbere le la ko al se na fo sa jula kan fɔla ka se yɔrɔ min na alu tɛ yen bon n'i dun kɛra yan somisɛn dɔ labolo dɔ ma a kuma kasiya bon donc n'o tɛ